أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن الذي درست أو سهي ديوم من سرد فارا ولا مؤمنة أو نذفار ديوم من زنانا اذا قضى الله كلج في سلوك الله وختم اذا قضى الله ورسوله كلج في سلوك الله ورسول الله امرا ديوكار ان يكون لهم الخيره دا چی شی دوی د پاره اختیار من امرهم د کار د دوی نا ای ګور د لهم او د من امرهم ضمیر د دې مؤمن او مؤمنې تراجی کړي ذکر دا مومن او مومن پا سیاق دا نفی کی واو نکر پا سیاق دا نفی کی عام کی گی ذکر لهم کی ضمیر دا جمع ذکر کو او من امرهم کی ضمیر دا اللہ رسول تراجی دے اللہ تا دا امرهم ضمیر کی جمد تعظیم د پاره دا ای یکون لهم الخيارتو دا چی شیدی دی لر اختیار من امرهم د کار د الله او د رسول د الله نا لمن امرهم کی ضمیر یا الله یا د الله رسول تر اجه دی جمد تعظیم د پاره دا اباز مفسرین وای دی کوم سم معنا د نشتا چې د امرهم ضمیر دماغ چا تراجی شي چې د لهم ضمیر ور تراجی دی ومن یعص الله ورسوله هر غچا چنا فرمانیو کد الله او د رسول د الله فقد ضل ضلالا مبينا نو بشک گمراه شوه دے په گمراه افکار سرا ور آیات مبارک کی داوی چې اوسړه دی مان دا وکي یاو زنانا او الله او رسول صفی سلو کا نو بیا بد خپل خوخه خپل اختیار نه چلی ذکر دی ایمان مانا دا داو دے مومن دی وجه ندے چی دا درایا دا دخوایش بدا اللہ و دا رسول دا حکم تا بیوی دا بدا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم تا بیوی او دا خیر پا مانا دا تخیر دے دا خیرتن پا مانا دا تخیر دے ومن یعص اللہ و رسوله چاچنا فرمانیو کد اللہ و دا رسول دا اللہ فقد دولا دولانا مبینا نبیشک گمراہ شوی دے پا گمراہ اخکار سرام دا الخیرتو پا مانا دا تخیر دے ذکا یکونو مذکر سی غی ذکر کا او تکونوی ذکر نکو باز قرآو دام ویلی دی یکونو کی یو قرد دا تکونو دے نام علماء قرآت کئی دا یکون پیا سرا او باقی ای پتا سر ذکر کئی ذکال تخیرتو مونس دے و از تقول للذی یاد کا هغه وخت چې تاسو فرمایلی او للذي هغه کستا ان عمل الله عليه چې نعم او احسان کړی د الله په وی د اسلام او د ایمان وانعمت عليه او تاسو په انعام او احسان کړی اې د بچو غنتی دی غنی ول او آزاد کړی دی زید رضی اللہ عنہ انہو تنبی ری سلام دخپل ترور لور زینب بی بی رضی اللہ عنہ پنے کاور کڑیوا ددئی معاملہ درستنوا او عربو کی بد متبنا د بی بی سارا نکا دا سے بد گنل شولک دخپل زویدن بی بی سارا اللہ دارا سماتولو پخپل پیغمبر علیہ السلام دلا حبیب زید رضی اللہ عنہ تو یم سے کلے کا زوجک زان سرو ساتھ دا بی بی دی او طلاق مور کا وتق اللہ دا اللہ نو یری گا وتخفی فی نفسک او تا پټول حبیب پخپل زړه مبارک کې اللہ مبدیه اغه چې اللہ دا غی سرګو سرګندون کې نه او الله غسرګن کل اے دا الله حبیب یریدو چې اسنه دې طلاق ورنکی او با ته حکم را نشی چې پنی کې والا نو دا مشرکان او جاهلیت خلق بخان نی چې ګوره د متبناد بی بی سره نکاح او کا وتخشن ناس او تاسو د خلق د عیب نه یریدی والله حق ان تخشاه الله ډېر حقدار دې چت ته نو يريږي حبيبا فلما قد وازيد منها وترا هر کله چې پور کړو زيد رضی الله عنه د دې بيبي نه وترا حاجت خپل اي طلاق ورکو او عدت تیر شو او ګور دا د دی لوی جلیل القدر صحابی قران حکیم کی نمرا غلے دے دیتب زید ابن محمد وین آغا لوی نسبت د نکټ شو نو داغي جبیر پدی جوړ شو چې د دوی نوم په قران کې دارش مالک ذکر کو الو ید فخر خبرنا عبی رضی اللہ عنہ عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ امرنی ان اقرا علیک سورۃ کذا ما تعالی حکم کرے چې پتا را فلانے سورۃ وللم نو عبی رضی اللہ عنہ اواز وکړ ته هنالک زما ذکر حل تشویو فارش کی د الله حبیب یاو فَبَكَانُ وَغَفَ جَرَا شُدُ خُشَا لَيْنَا ایوئی تشنومی اللہ پارش کی اغسط وعد خوشا لینا جڑے دو نُفَكَيْفَ بِمَنْ سُوَارَ اسْمُهُ قُرْآنًا يُتْلَى مُخَلَّدًا لَا يَبِيد داغ چاد خوشا لی بسوے چِد نُمْنِ قُرْآن جوڑ شوے لُسْتِشِی قران وا دنیا والے لولی او جنت کې وی لولی دا د دې صحابي یو لوی فضیلت ده کله چې پر کړو زید رضی الله تعالی عنہ من هاد دی بی بی زینب رضی الله تعالی عنها نو ترن حاجت خپل زوجنا کها نو پنکا می درکڑی ودا تاسو تحبیبا اے طلاق غور کو عدت تیر شو دبارن پیغام را غیچ دا پنکا والا او دا رسم و رواج د جاہلیت الله ختم کو دخپل حبیب پزری او خلکو ته او خیلا چې دخپل ساکا بچی د بی بی سر نکا حرام ادا او چې چاله دی په خلیج وی وی دی متبنا ده دا د خزه سره کومړ شو د تیر شي یا طلاق ورکو د تیر شي نکاح حرام نه ده اگر د دې بیل بیل وی شان ده وې دی په دې فخر کولو او دا د فخر دم چې د دې نکاح په دنیا کې نه تړلې شي لکه څنګه نکاحونه مسلمانان تړي وي جواب قبول وي د دې دوه مسمان د پاسا فارش کې الله نکاح تړلې ادی بی بی و نبی علیہ السلام توید دی نورو بی بیانو پا نسبت زتاسو تا پدریو سی زنو زیادت نزیم ان جدی و جدک واحدن تا اللہ حبیب تو استاسو نکاو زمانی کیاو دے کتاسو دا عبد المطلب نوسیعی نزیم نوسیم او درم دانے چیلا حلالمین زمان نکاح پا آسمان کی تڑلی او دا هر چاپ نکاح کی او سفیر و ان السفیر فی ذالک جبریل او پا دی کی سفیر او قاسد جبریل علیہ السلام و کان امر اللہ مفعولا او دکار دا اللہ کڑشوے ما کان علی النبی نشتر پر نبی کریم علیہ السلام من حرج ستنگی فی ما فاغس کی فرض اللہ له دا فرض دی دے کی پمانا دا احل دے فاغس کی چی اللہ حلال کری دی دویتا دا نکاہ دا زینب بی بینا اے جاہلیت والا خلق کے اعتراض نہ کئی چی گورا دا متبنا دا بی بی سر نکاہو کا بچی اوش اللہ حلال کڑے پاغے کی پا پیغمبر تنگی نشتا سنت اللہ طریقہ دا اللہ فی اللذین پاغ کسانو کی خلو پاغ پیغمبرانو کی چی تیر شوی دی من قبل دمخ کنا ہر پیغمبر تا چبا اللہ دی اوشی حکمو کو نوچی اللہ دی اوشی حکمو کو یوش اللہ حلال کڑے باغی کے حرج و تنگی نوی وکان امر اللہ قدر مقدورا او دے حکم او فیصل دا اللہ انداز انداز اکڑ شوے اللذین دا پیغمبران دا اللہ آغا کسان دی یبلغون رسالات اللہ دی رسوی خلقو تا پیغامات دا اللہ دید اللہ پیغامات خلق ترسی ویخشونہو دید اللہ نیریگی اے پا باب دن کے ولا یخشونہ حدن اللہ او نیریگی دی دیو تن مگر دا اللہ نام نیریگی دی دیو تن مگر دا اللہ نیریگی ورمخ کی دیدی اثباتو کو تخش الناس اگر ای قرآن غم دیر شمایات تا وی تدخل کو نیریگی او دلتوی ولا یخشونا حدن الا اللہ نیریگی دیو تن مگر دا اللہ نا علتے نفیو کا او دلت اثبات دے دارنگی مخ کی پا حق دا موسیٰ علیہ السلام کمتی رشل اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا ده سوره توحا پینزم سلوی اختمایات ده وی مونگا یریگو چی ده بپا موزیاته او کی نباد علماوی خوف و خشیت یو شینه نچلتے اثبات کرو دیده کی نفیو کا نو جواب ده دی سره بعض علماء د خشیت او د خوف په منځ کې فرق کړي وای دا خشیت یو یره د چې دې سره تعظیم وي د دل تنفي د خاص شوی د خاص د نفي سره نفي د عام نه لازميږي یاد یری منفی نه چې ولا يخشون احدا الا الله وې دې کې و خشیت منفیه کیا غیره دا چی اغا دا فکر او نظر او سوچ نفس پیدا کیگی او دا دا عوارز تبعیه او بشریه او نندا یو گرا تبعیه را دا یو دا سوچ او فکر نفس یروی اباز علماء کرام ذکر کړي تخش الناس معنا دا تاسو د خلکو د اعتراض نه یری دی او حیا مکول د خلکو نا ځکه خشیت په معنا د حیا راځي نو تخش الناس تاسو د خلکو نه حیا کولا اغز کی نفید دی فرمایلی او دې دې کې یارا پخپل معنا دا وتخت ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا او كافي لله حساب كونکه ما كان محمد ند محمد صلى الله عليه واله وسلم ابا حد من رجالكم والد پیو تن د ناری نوستا سوکی داغی که ناری نبچیو ناپ وڑکوالی که وفاد دی نده نبی کریم علیہ السلام والد دیو تن پا رجال استا سوکی سڑو استا سوکی ولیکن رسول اللہ لیکن رسول اللہ نے وخاتم النبیین ختم کون کے دے پیغمبران لرام بس دی فاخر کے راغلی دی بل پیغمبر دنیا تن رازی دا دا قرآن نس دے چیز مون پیغمبر خاتم النبیین نے او خاتم کی گورت دو قرآتو ندی او فتح دتارا اگر دلتوی و خاتم النبیین نو خاتم پا فتح دتا سر اسمی علگا او یو قرآت پا کسری دتا دے سیغد اسم فاعل و خاتم النبیین خاتم کون کے د پیغمبرانو دے وکان الله بكل شيء عليما او دی الله په هر یو شی باندې پوها یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اذکروا الله ذکرا کثیرا یادو ی الله پر یادول ډیر شرا الله ډیر ذکر کوي او سبحوه او پاکی بیانو ای دی اللہ لرا بکرتا و اسیلا سحر او بازیگر هو الذی اللہ غزاتے یسلی علیکم چه رحمت را لیگی پتاسو و ملائکتو او ملائک دا اللہ در تدعا گانی کئی لیخرجکم چو باسی تاسو او بچمو کی من الظلمات للنور دتیرون رناتا وکان بالمومنین رحیما او دے اللہ پا مومنانو محربانا تحییتهم یوم یلقونہو تحییات الکست و ایجچات و حیاک اللہ اے جعل لک حیاتا اللہ دیتا جوند ساتی تال دی جوندر کی بیا ہر دعا تا تحیوئی تحییتهم یوم یلقونه دی یلقونه ضمیر اللہ تراجی دی تحییتهم دعا دوی او پیشکشی د دوی په کمرز چې دی با اللہ سر ملاوشی دی با دا اللہ سر ملاوشی سلام د سلام بی رب کریم با بندگانو توی ایز ما جنتیانو بندگانو السلام علیکم پتاسو دی سلام وی دا داغ تحید دا اللہ دا طرفنا دعا د دوی پیشکشی د دوی او مې القاونه وکمرس چې دای به ملاو شي د الله سره پرد قیامت پس د دن کېدو د جنت نا پس د دن کېدو د جنت نا د سلام وي وعد لهم اجرا کریما او تیار کړی دی الله دوی ته اجر عزت من یا ایوہ النبی اے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام انا ارسلناکا بیشک موچیو رالی گلی بوئی تاسو شاہدن گواپ دی خبر بی اللہ الہ الا اللہ چید اللہ نبغیر بل الہ نشتا و مبشرن او زیر ورکونکے و نذیرا و یر ورکونکے وداعیاً الاللہ اور عبلن کی اللہ تا بی اذنہی پا حکم و اجازت دا اللہ و سراجا منیرا او دی و روخانا و بشر المومنین و زیر خوش خبری ورکا مومنانو تا بی ان لهم چی بی شک دوی دفارا من اللہ فضلا کبیرا د الله د طرفنا ورواله دلوي ولا تطيع الكافرين تابداري مکو حبيب د کافرو والمنافقين او د منافقان ودع عزاهم او پريزا هغه تکلیف د دوی پروا یې مکوا ای باز اهل علم وی وی دی آیات نا لوی دا امید آیات نشتا و بشر المومنین بی ان لهم من اللہ فضلا کبیرا دادو بی رضی اللہ عنہ قول لے چا پتولو صحابو کی اقرأو وی هذه من ارجا آیت عندی فی کتاب اللہ وی دا زما پنیس پټولو کې لوی د امید یاد دی الله خپل حبيب ته حکم کو چې زما پیغمبر علیه السلام دی مؤمنانو لزیر ورکا چې دای د پاره فضل غرواله دی لوی غرواله دی او لوی غرواله سره د دې ذکر په بل آیات کې راغله والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات هاو کسان چی ایمان روڑے عملنے کری دینیک تی بوی پا باغی چود جنتنو کی لهم ما اشاؤن عند ربهم دی دا پارا غصبی چی دی خوخید خپل رف سرا ذالک هو الفضل الكبیر او دا جنتن دا فضیلت دلوئی او تابداری مکو د کافرو د منافقانو ودع اذاهم او پریزا دا تکلیف رسول د دوی وتوکل علی الله وبروسو کف الله وکفا بالله وکیلا او کافر لازم وار یا ایه الذین امنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلچ نکاو کئی د مومنو زنانو سرا ثم تلقتموهن ابیام اغیت طلاق ورکو من قبل ان تمسوهن مخکد دین چ دامو لا مسکڑی ندی ایتش نکا تڑلی شوی و وادن شوی او د وادن مخک خاون خزیت طلاق ورکو فما لکم نشت تاسلر علیهن پدی زنانو من عدت اندس عدتنا تعتد دونها چتاسو اغشمی رئی بس داد عدتنا دا طلاق سرووتا فمتعوهن آن جوڑ جامور کئی جویتا وصرفوهن سراحا جمیلا او پریگ دئی دوی پپری خودو خیستو سراب پریک دای دوی په پری خودو خایستا او سارا یا ایها النبی و نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انا بشک منگچیو احللنا لکا حلالی کری مدی تاسو تا ازواجک اللہ تی بی بیانستاسو حاغا آتے توجورهن چتا ورکری دی غوی تخبل مہرنا مہرنا دا غوی کورا دی آیات کے سلور اقسام ذکر کئی او دی سلور و اقسامو کی حبیب تاسو تا نکاح کول منحلال کری دی یو پکداشو اللہ تی آتے توجورهن آغا بی بیانی چتا ورکری دی غوی تا مہرنا دا غوی دویم وما ملکت یمینک او هاغ وینزی چه مالک شوی ده خیلاس مبارک ستاسو مما ده غنا افا الله علیک چه غنیمت کرده اللہ پتاسو گره پدی کی صفیه رضی اللہ عنہاوا او جویریه رضی اللہ تعالی عنہاوا نو دا دوار دا اللہ حبیب زاده کی او په نکاح واغستی دواړه په نکاح واغستی او په دې وینځو کې د الله د حبیب ریحانه بیبی وا ریحانه بنت شمعون او په دې کې ماریه قبطی وا چې د کوم وینځ نه د الله د حبیب بچه ابراهیم پیدا شویو دا دویم قسم شو دریم و بنات عمک او لون د ترنستا و بنات عماتک او لون د پپوگانستا و بنات خالک او لون د ماماگانستا و بنات خالاتک او لون د ماسیگانستا وردا خال و عم مفرد ذکر کو او عمات و خالات جمع ذکر کا لفظ د مذکر واحد ذکر کو د وجد شرافتنا او جمع کو مؤنث د وجد نقصان دا غوینا لکان الیمین والشمائل کی یو مفرد دیو بل جمع دی او جعل الظلمات والنور کی یو جمع دی بل مفرد دی اللہ تی حغزنانا حاجر نماکا چه هجرت کړه د تاسو سره حبیبا دا په درم کې سم شو سلورم دی عمره مومنه او غزنانه مومنه یو وهبت نفسها کوي بخلق فلزان پیغمبر علیه السلام تا بغیر د سمهرنا ان اراد النبیو کچر اراده لرل د الله پیغمبر علیه السلام ایستن که ها ها دا جپنکا والدا خالص و تلک من دون المومنین دا نکا بغیر دا مہرنا دا خالص تاسو دا پار دی حبیبا من دون المومنین الاو دا نور مومنانونا اے مومن سڑے او زنانا دا سی نکا نشی کولے چوئی مہر دی پکنوی مہر دی پکنوی داد اللہ د حبیب خصوصیتو دا سلور اقسام ذکر کل قد علم نابی شک پوہیو منگا ما پا فردنا علیہم چی فرس کری دی منگ پدوی فی ازواجہم پبارد بی بیانو ددوی کی دا محرونو دا حکننا وما ملکت ایمانو ہننا اواغ چی مالکان شیوی خلاسونو ددوی تاسو لمغن نکاحونه حبیب حلال کل د سر فار لیکه لا یکون علیک حرج چنشی پتا شو ستنگی ایر الله حبیب غن نکاحونه کړیو پدی کی د فیغ لا یووا او نور ټول کندی وی اپدی غنو نهاغ نکاحونو کې حکمتو سور سور دین مونږه تا شوتا د بیبیانو په زریرا رسیدلې ای بار خدای الله د حبیب اقوال او افعال په زورګونو شوونو صحابه او په سترګو لیدلو په غوګو اوریدل حکور کې د الله د حبیب غ دین کور کې هنور امت نو نو هری بی بی د دین سیسا دو امت د پار سنبال کړي هری بی بی د دین خبره هغه امت ته ذکر کړي اپا دی گنو نکاہونو کی حکمتونو حضرت اشرف علی تانوی رحم اللہ پی کتاب لکلے دی کتاب نم دے کسرت الازواج لصاحب المعراج دیر نکاہونا دخاوند معراج پا دی کی کم کم حکمتونو د دین درې مې صاحو د بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د لاسو متر سیدلی ډېر خبرې وي او صحابه راتلو په پرده کې د امهات المؤمنین نبی ته پوښ کولو وکان الله غفور الرحیم او د الله ډېر بخونکه او مهربانا ترجی من تشاءو من هن و تؤویلے کمن تشام دی آیات کی دا مسئلہ ذکر کئی اید چاچی گنی بی بیانی پاغم ساوات ضروری او فرض دے پا نمبر تیرول دکور کی پجامو پا خوراک کی بدے انصاف کئی او کوی نکو ندے چی قبر نرا پوردکی گی نمب مفلوج وی لکه فالجو یو نیمبا د نکار نه کوي خدا الله د حبيب غني بي بيان وي خو پاغي کې مساوات په لازم نو خود دي باوجود چې لازم پینو د الله حبيب په ټول عمر کې مساوات قائم کړی ادي کې بي بيان د زړه سمره خوشحالي وا چې په پیغمبر یو کار ضروري او واجب او فرض نه دی خو بیا مغید آغی لحاظ ساتلے ترجی بیارتا کوا من تشاوا غصوک چستا فخشی من هننا ددی بی بیانون حبیبا و تؤویلے کا من تشا اور آنیز دیکا وزانتا من تشاوا غصوک فخشی و من ابتغیتا او هغه سوک چې تاسو را ولی خپل ځانو بسترې او صحبت ته ممن د هغه چانا عزلته چې تاسو تی جداوال اختیار کړي فلا جناح عليك نو هیڅ نشته په تاسو جناح په معنا د ګنا نه دی پیغمبر باندې ګنا نه وی جناح په معنا د تنګی دی فلا جناح عليك نشته ستنګی حبیب په تاسو پتا شو تقسیم او مساوات حبیب واجب ندی نشتا پتا شو وانه ستنگی ذالک ادنا دا خبر ډیر نږدې دا ان تقر اعینهن چی اخی بشی سترګې د دې بیبیانو ولا یحزننا او دې بخفکیګینا ويرضينا ودیب راضی او خوشاله وی بما اتیتهن بما پاغا اتیتهن کلهن چې ورکوي تاسو دای ټولو تا والله يعلم ما في قلوبكم الله پوی پاغ ملان چې تاسو پزړونو کیږي یک د خاون په بیبیانو کې دی وی سر ډېر محبت دې د زړو نو دیبان دی نیولی نده خو ظاهرن چه کمشه دی اختیار کنه نو پدی که مساوات بقائمی وکان الله علیما حلیما او دی اللہ پوها حلیما او خاوند صبر لا یهل لک النساء من بعدو ندی رواتا سو طبیبیانی من بعدو دیده که دو ترجمی دی نسوچ ورتا کوئی ما تاسو تمخ کی آیات کی ہوئی چه سلور کسمنو که اللہ پیغمبر علیہ السلام تا نکا رواکا دا یادی میں ساتی نو من بعدو یادا مانا و پس ددی نخنا چه دا غنو بی بیانو ندر لا حبیبو فاتشوے زکایی تا دبرن حکم راغے چې دنیا او د دې زیبو زینت غواړی کزما حبیب غواړی ای وی موږ په دنیا او د دنیا په زیبو زینت سکو ند من بعد یو معنا و من بعد التس پس د دین هنا یا من بعد پس د غسلور قسمونو نا د غسلور قسمونه چې مخ کې تیر شول کنه کا کوي نو پدې کې بکوي یو او چې مہر دی ول ور کړي دریم دا چې وینځي دیستا خلاص مالک شوه او د ترونو په پوغانو ما ماغانو ما سیغانو لونا او سلورم چې کوم زنان به مہر پیغمبر ته ځان بخي ندی حلال تاسو ته بیا نه ممبا دو پس د سلورو قسمونو نا ولا ان تبدل بهن او ندا چې بدل کئ تاسو پدی بی بیانو من زواجند نور بی بیانو نا ولو اعجبک حسنهن اگر که تعجب کې چې تاسو لره حسن او خاص دا وي الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک شوه دې خلاص مبارک ستا وکان الله علی کل شیء رقیبا او دې الله په هر یو شی حفاظت کوونکې د رستو آیات کې یو ادب الٰه العالمین ذکر کړي د زینب بیبی سره جن الله حبیب نکاح کا او نکاح فارش کې اترل شو د الله حبیب هر وعده په سید وس مطابق سو ولی مکړي د وس مطابق سو ولی مکړي ند الله حبیب دعوت ور کو شکسان او خوراکو کوئی قوت لسه کسان خبرو تناس الله حبیب براغ جدی غنیوتی بیا به خبرې کول بیا به یو سات بسراه دی خبرې د الله حبیب له تکلیف ور کو نو الله دا ادب رو لې ګلو یا ایه الذین امنو ای ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مور دنکی گئی کورونو دنبی علیہ السلام تا اللہ یوزن لکم مگر دا چی اجازت اکڑیشی تاسو تیلا توعامن یو توعام دپارا غیر ناظرین ایناہو نبی انتظار کون کی داغی دپخیدو اے چا دعوت درکو نو دانے چی اگر دسار نبی کی خیر تو بس نرخات سر راغلیا وجتا غرم پخی کی و انبا ای انتظار کونکی اینا هو داغی دا پخیدو ای داغی دا پخوالی انتظار بنکوی ولیکن اذا دعیتم لیکن کلچ تاسو رو بللشوی فدخلو نوردن نشی فا اذا تعمتم کلچ متوام خورو فانتشرو نبس خوارشی ولا مستانسین لحدیث مکین ای مین ساتن کی دپارد خبرو ای دپارد خبرو مین کون کی مکین ای چتاس والتناسی ای او بیاد خبرو سر مین سات ای ان ذالکم بیشک دا سکول ستاسو کان یود النبی ادا تکلیف ور کئی نبی کریم علیہ السلام تا خوادر تسوی زکن فیستہی منکم اغی حیا کئی تاسونا واللہ لا یستہی من الحق او اللہ حیا نکی دا حق پا بیانو لکی و اذا سالتموه ناو کل چې تاسو غواړی د دې بیبیانو د پیغمبر علیه السلام نمتان سسابان فاسالوهن من وراء حجاب نو غواړی د دې د پردین اپلا همخ کې ویلو د پیغمبر علیه السلام بیبیانو د امت می لیوی خدا په عزت او احترام کې د مهندو نم سیوا دی اپنی کانو کولو کم میندی دی خوب پردا کی پشان د پردو زنانو دی ٹول امت بدا ہوئی نا پردا کئیو بی بیانی دائی نا پردا بکئی وی کسی شیخ وارائی نو پر دین افل به غواړی ذالکم دارنگ کول اطهر لقلوبکم دیر پاکواله د پار د زړونو تاسو و قلوبهن او د پار د زړونو د دوی وما کان لکم او ندی مناسب تاسو تا وګوره د الله کتاب له وګوره الله دې موږ ته سوچ را نصیب کی الله وی مین دی دی وګوره پردا کې به څه شی غواړی د نور پردو زنانو د سړو اختلاط د دایرا جمع کېدل څومره د خطرې خبره ده اګوره زمون پیغمبر علیه السلام امت بارک د دوو خبرو یری دلو اغا دو خبرې کافر زمون بارک استعمالی یو د مال فتنه دوی مد زنانو فتنه ایمان نفس دی دوو فتنو نا اللہ سو پامن کو مزدا کامیاب دے وما کان لکم ندی مناسب تا سنران تؤذو رسول اللہ دا چی تکلیف ور رسوی رسول دا اللہ تا ولا ان تنکحو او ندر تدا خبر روادا چی نکاو کئی تا سو ازواجہو د بی بیانو د الله د حبیب سرا من بعده ابدا پس د وفات دا غوینا میشا اے د الله د حبیب د وفات نه پس چون کی بی بیان د امت میں دی دی دوی نکاح درت درست نه دې کې د علماو اختلاف د امام قرطبي وای چې آیا دا بیبیانې چې د الله حبیب وفات شي نو نکاح په دې وفات زایل شو کنه او چې کله نکاح په وفات زایل شو نو په دې عدت شته کنه د علماو لیکلي چې عدت وشتا ځکه عدت عبادت ده او چا ویلې عدت وینشتا چاویلی چه دتفی نشتا او ایدا خبره چه یرا دتفی نشتا و ایدا سهید ذکر اللہ حبیبوی ما ترکتو بعد نفقت عیالی او بعضی روایاتو کی دا لفظ راغل اهلی آغا چه زپریزم پس د نفقی د ما دا اهلنا نو ایدا یو اسم خاص دی بز زوجیت نگورا نفقا و سکنا دیور تا لازم کری دا او دا مانا دا بقا دا نکاح دا ای عام سڑی چی مرشی نکای ختم شی خدا اللہ دا حبیب نکا دا دا وفات نفسم برقرار دا ذکر داد اللہ دا حبیب پا جنت کی بی بیانی دی قطعا علاوہ دا نور خلقنا نو ذکر دی آیاتی مبارکہ کدا سے فرمائی وَلَا أَن تَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا نَدَرْ تَدَا خَبَرَ دُرُسْتَ دَا چتا سونه کاو کید الله د حبیب د بیبیانو ازو اجه متطهرات سرا مم بعده پس د وفات دا غینا ابدن همیشا ذکر الله د حبیب بیبیانې په دنیا کې وی او دا په اخرت کې وی او دا غي سبب او نسب او رشتوا تر قیامت برقرار وی آبا بالکل برقرار وی ان ذالکم بیشک دا کانا عند اللہ عظیما دے پنیز دا اللہ لو یگونا ان تبدو شے ان کخکار کوئی تاسو یو شے او تخفو یا پتوئی فا ان اللہ بیشک اللہ کانا بکل شین علیما دے پا ہر یو شیبان پوها لا جناح علیہننا نشت دے گناہ پدی بی بیانو زنانو بانی فی آبائهن پا بارد پلارانو دیدو کی گر دا دی بیادر لشمیری سور نور کم شمیرلیو چه زنانا محارم سوگ دی د چا چا نبدا پرد نکی نشت دی گناہ پدوی فی آبائهن پا بارد پلارانو دیدو کی ولا ابنائهن او نپا بارد زامنو دی زنانو کی ولا اخوانهن او نپا بارد رونو دیدو کی ولا ابنا اخوانهن او نپ بارد زامنو درونو ددوی کی ولا ابنا اخواتهن او نپ بارد زامنو دخیندو ددوی کی ولا نسائهن او نپ بارد زنانو ددوی کی ولا ما ملکت ایمانهن او ناغوین جی غلامان چی مالکان شوی دی خلاسون ددوی اما مساله تیرو چې غلام بالغ نه پردشت کنا لایم کرام په کې اختلاف وو ور دي دي خلق نه پردنشت دای ته محارم وای ځکه محارم چاته وای چې همیشه نکاح بند ده ور خینه د پاره د خور خاون محارم وکنه دي د خینه سره همیشه نکاح بند نه را که خزه مړ شو او دی خزی لی طلاق ورکو نو دی گور داغی خور پا نکاح غستیشی نو خیلیم پا محارمو کی ندا محارم آغی چی امیشه دا پارور سر نکاح بند دا او دل تیتراو ماما زکر نکو وی زکدا پا مجرا دا والدینو دی پا فی آبا اہن نکرالن ترم پا منزلی دا پلار دے او ما مام په منزلی د پلار دی او قران کی ترتم اب ویلی بعض علماء چې ویلی چې تراو ما ما نم پرده بکای یعنی ریرا او خرزا دغه قول درشنه نه لداغه محارم دي دی نه په لچ نور دی هغه نه شری پرده دا کاغ لی ور دے کد خاون ماما دے کد خاون تر دے کرواری دے کخورے دے او کنور خپلوانو تر برانی وی دا اللہ قانون دا دے چی دی نب پردوی ان اللہ بیشک اللہ کان علا کل شئن شہیدا دے پا ہر یو شیبان گوا ادینه علاوه ګوردا د خاون خپلوان چی چې دې تحم ووي نو د الله حبيب دې تمرغ ویلې وي ارايت الحموا قال الحم الموت د الله حبيب ویلې ور د خاون خپلوان اې د خځې خپلوان د خاون د طرفنا چې هغه محارم کې نه دي صاحب د دې خځې د پاره په منزلي د مرګ دې اباج مفسرین یو عجیب خبره ذکر کړي وای مرګ یو دی وې پر دې ساړې کترا له کور کې ناشته نو نه خزا خبر قرار پریزي انا سړې ټینګ یو شنه خاون دی رانی چې وې پر دې سړې مونږ کرسي ما خو مړکای او کستارو ستا خزې سره ناشته نو الله او رسول وای پر دې او چې ترا شې وې چې موله پخکړي کنا ا دې په بد نه غړي ډوړای وو په خرو نه کنا نګور نه خزه بد غني نه خاون بد غني زکه دې خپلوانو د خزي تا چې د خاون د طرف نه دیلې ورره د خاون تراو ما ماره خره وراره ده د الله پیغمبر دې صبر کوي زکه عادتو کې دا بد نشي غړل لکه څنګه پردیس اړې چې بد غړل شي اعلان کی د الله حبیب داد نور پردون خطرناک ګرځولی وتقین الله او د الله نه ویریږي اذا کم حکمونه د پردی چې ذکر شول وی الله نه ویریږي او د الله حکم ته هلی او مکرونا او ځان ناس عذرونه بلټوي وتقین الله ویریږي د الله نه دی مذکور او حکم مبارک ان الله بیشک الله کان دی علی کل شین شهیدا فہر یو شیبان گوا او خبردار ان الله بیشک الله وملائکته ملائک د الله یصلون علی النبی درود وی په نبی کریم علیہ السلام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو صلوا علیہ تاسم درود وای د الله په پیغمبر باندې وسلموا تسلیما او سلام وای سلام سلام وای سلام اے ګورت الله د حبیب دمرل وی شان نه چلام په درود وای ملائکم په درود وای ایمان وال لوی تاسو ټولم په درود وای درود یو لوی عبادت دی الله دې موږ ته سره دې توفیق راکړي وګور راز شپکه نن خو خاص د جمعې مبارکه ورځ ده وې د جمعې پرځ او شپه د جمعې خصوصیات دي یو خصوصیت دار چې پدې کې بډېر درود وې د الله په حبیب باندې دیو جن عرب علما چې د جمعې په شپه واسطه خلکو له جمعې شپه راایا ده چې جنن ورې جمعې شپه عربو کې باندې دا شي موبایل باندې دا آیات راځي جمعې په شپه ورس یو ځل مې تاسو وګورم دا تاسو په موبایل خدا راځي وی دا خلکو له جمعې شپه ورځ راایا ده چې نن ګورې د درود شریف ورځ ده د جمعې په شپه ورځ باندې سره درود چې ډېر لوی اجر او ثواب ده و د جمعې په شپه او ورځ ډېر لوی ثواب دی اګوره درود په صاحب درود هغه وای چې کوم الفاظ او هغه انتخاب فرمایلی دموږ یو سلوی احادیث مختلف د درود او علاد دعا کتاب کې نقل کړي هغه درود وای چې کوم د الله حبیب د هغه د الفاظ او انتخاب ځان تکړي مثلا شریعت ګوردا سره دیر و عالمانو د درود باره کی کتابونه لیکلی اٹ مٹ سفید اوا خلق د وظیفی په طریقه وای نو مسله را شیدا وای د درود الفاظ که چا جوړ ک لو درست دینو دا جایز دی خود نبی کوم الفاظ دی په دې تعبد او بندګیری حاصله دی استاد جی جوړ کړی اته جایز دی په جواز او تعبد کوی گئی تو وجود ملائکه نه سر سره خوځي وګوره په صاحب درود هغه درود وای چې کوم انتخاب د کوم الفاظ او ایزان د کړي وګوره صحابه اهل لسانو کله چې دایات راغې نو صحابه کرام رال الله حبیب مخ ته کې ناستر وې دا الله حبیب مونږ ته الله د سلام او د درود حکم کړي نو مونږ خو پتا شو سلام چوا مو په جندلې کیف نصلی علیک یا رسول اللہ درود و دربان سنگوائیو حیقو اہل لسان پخپل جبا کی داربی الفاظ جوڑو لشد اللہ حبیب ورتوی قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو لوی عبادت دے درود ویل اچا چی یو زل دا اللہ پا حبیب درود وی نو اللہ پا دی سڑی سل رحمتنا نازلی اباز اہل علم چی اہل تحقیق دی ای وی وی سمر وظیفی چی بار بار کے نو دې بار بار ډېر دلیل نشته اې دې یو حاجت ته پار وې دوه سيزونه دې کښو کې ډېر ډېر کوي نو دې سره الله او د الله رسول وعده کړي چې حاجت به پوره کړي یو چې څوک ډېر استغفار وې نو پریشانای به الله ختمي حاجتونه به الله پوره کړي یو چې څوک درود ډېر وې نو د دنیا او د آخرت غمونه به الله ختمي ان الله وملائکته یصلون علی النبی بشکا الله او د الله ملائک درود وای په نبی کریم علیہ السلام سمره د الله بشمار ملائک دی چې دا غشمیر بغیر د الله نه بل چاته معلوم نه دی دا ټول ملائک په نبی کریم علیہ السلام درود وای یصلون علی النبی ور اختلاف د علماء او په ضمیر د یصلون کې یو جماعت وای وای دا زمير د یصلون الله او ملائکه تراجی دے وای دا د ملائکه یو لوی شرافت دے چې په زمير کې د الله سره دوی راجم کړي شول د یصلون اے الله او د الله ملائکه درود وای په نبی عليه السلام نو زمیر پدی کی اللہ و ملائکو تراجی دے او دویم جماعت دو علماء ہوئی چی کلام کی حذف دے تقدیر دے ان اللہ یسولی و ملائکتہو یسولون نو دل تپایات کی پا زمیر کی اجتماع ندر آغلے ان الله بشك الله درود را لیگی و ملائکته یصلون او ملائکم درود را لیگی په نبی کریم علیہ السلام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو صلوا علیه درود واید الله په پیغمبر و سلموا تسلیما او سلام وای سلام اگر مسئلہ دا سیدا و ایکم مجلس کی جلال اللہ دا حبیب نم مبارک ذکر شو نو یوزل درود په هر چا سره واجب دے او بار بار ویل سنت و مستحب دی دا قول علماء دا فتوی دا پارو خوخ کرے ذکر سولو کی امر دے امر دا فردیت او دا وجوب دا پاروی سلیمو کیم امر دے نگر کم مجلس کے ناس یہی نو یو ظل چی دا اللہ دا حبیب مبارک نم ذکر کریشی نو درود پی ویل واجب دی او بار بار سنت دی بار بار سنت دی او درود پی عباداتو کی اولوی عبادت دے ادین ابلوی خبر اسی ہے صحیح روایاتو کراغلی امت چکم درود وی نو دا ملائک واخلی او پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پخ پل قدرت پیش کئی صحیح روایاتو کراغی او ٹھولے دا ملائکو گرزی دا اینو رزی مواری نشتا رب کریم وردوی گرزی چکم زی کسوک زما په حبیب درود وی یو جماعت دا ملائکو گرزی نو کوم ځای کې کناری نا او زنانه درود وای نو دادا ملائک پورته کی او د الله حبیب ته پیش کی ملائک دا صلوات او سلام د امتیانو د الله په حبیب باندې پیش کړي او ګره د درود او د سلام مختلفی مکیری یو په تشهد کې مرازی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاتو او د مانزه په قاعده کې درود دې پر الله په حبیب جمعات ته د نکې دو بار کې دو کېم درود دې د نکې دو بار کې دو کېم درود دې او دغه درود چې کوم الفاظ صحیح روایتو کې راغلي نو هغه ډېر مناسب دي یو ځل چې چا درود وي نو الله په لذ دي رحمت را لېږي او په موږ کې درود سنت او مستحب دي اگر چې علماء اختلاف شته امام شافعي رحم الله په موږ کې موي چې درود واجب دي په موږ کې درود د جمهور په ني سنت دي الا الشافعي مگر امام شافعی رحم الله وینا د قائف مسکن د الله په حبيب درود ویل سدي دا درود ویل په واجب دي د الله ملائک دي سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام د الله سم ملائک ګرځي او د امت سلام لري د الله حبيب تا ان الذين بيشكا هاكسان يؤذون الله ورسوله وګوره درود په ارباز خلک احتمال راځه مشي اده کجوري او بوجه گیټي روړي وګوره درود شریف به خزان ځان لوای دی له جمع کېدو له ضرورت نشتا د شریعت حکمونه به د شریعت د حکم مطابق منل شي زان نه اتونه بور تن جوړه چې بیا په سړو کې دارا او زنانه ګور زنانه اساسه درود شریف ختم یو بوجه ډو کې دی ورته ټول لازمي شرط کور کې چا بنا کړی درود ته پار ګور کا اودس کې وینو خبره را بیا اودسم ویلې شي په حالت جنابت کې درود ذکر دی ویلې شي زنانه کې بیمار ده د هیز او د نفاس بیا په دې درود باندې ان الذين بيشكها وكسان يوزون الله ورسوله چه تکلیف رسي الله او د الله رسول تا لعنهم الله في الدنيا والاخره فلعنت کړي دي الله دای په دنیا او په اخرت کې وعد لهم عذابا مهينا او تیار کړي دي دوی تا عذاب مهینا عذاب شرم انکه الا تزرر رسول سری لکد الله د ذات نه کفر کې وحدانیت نه انکار کې او الله ته د بیبی او د بچو د زامنو د لړو نسبت کې لکه څنګه مشرکان ورته کوي دا الله تزرر رسول نی او وصف بیان پاغ طریقه چې الله سره لایق ندی لکه يهود بوي يد الله مغلولا او ان الله فقير او نسوارا ويل مسيح ابن الله عيسى عليه السلام د الله زوي او مشرکان بوي ملائک د الله لوندي او عام مشرکان وي وي دي شریکان وي صداران دي دیتا دا اللہ تا ضرر رسول ویب دیتا دارنگی حدیث کی راغری لعلن لاہ المصورین ویپا تصویر ویونکو اللہ لانت وی زکا دا مصور چی تصویرون جوڑائی نو مصور دا اللہ نم دے اے دا اللہ نم سدے المصور د دور سرزان مشابه کو دیو جنا چاچ د جاندار تصویر جوړ کو نو د تب پرز د قیامت وای چې دی کی پوکه او دی کی روح پوکوا ها نو بازی امام اکرمه وای وای د الله ته ضرر رسول سدی بیت تصویر اے د جاندارو تصویرونه جوړه او د الله حبیب لعنت را لګره په تصویر جوړونکو وانه او د الله حبیب ته ضرر رسول سری لکه مشرکان او وې ساحر دې شاعر دې کاهن دې مجنون دې دیتا د قول په اعتبار ضرر رسول وې او د فعل په اعتبار ضرر سره گره غاخ مبارکی ورت شهید کو او پوهد کی ورت سر مبارک زخمی کو اپا مکہ کی پی لری غرزول او ایم سجده کی پراتو او دیده کی گره دا اللہ دا رسول ایزائی مطلقاً ذکر کا او رستو دا مومنان وغی مقید کا ذکا الله او د الله رسول ته ضرر وی دا بنا حقا نور علماء دا غي غني وجي ذکر کړی دي غني وجي علماء ذکر کړی الله حبيب چې صفه سلو کا ات پاغي کې یو عیب لټه نقصان لټه نو دا الله حبيب ته ضرر رسول ني فلانت کړی دی الله په دنیا او په آخرت کې وعد لهم عذاب مهینا او تیار کړی دی دوی ته عذاب شرمون کې اگر دا اللہ حبیب کلب سو کمیر جوڑ کو نباز خلق پاغی زرر رسولو اے دا اللہ حبیب عجیب شانو او اللہ اور تلوی کمال ورکڑے کللوی لی صحابہ دی خو کم عمرے پی امیر کڑے کم عمرے پی امیر کڑے کل صحابہ دا سم کڑی دی چی او معاملاتو کی غلامم امیر جوڑ کڑے کله صاحب او بزرګو کې مشري مشري هرسنو لګنن زموږ په جنگ وې اے په امارت او په مشري جنگ وې ډېر جنگونه د دې وجه نه دي چې هر سړی موثوري او مشري غواړي صاحب کرامو کې دا شینو اې د مشري د یو قسم یریدل او یرم ته پکارنا زکه هر څو خپل جواب نشور کوله بچی د سمرم بشر شوی د دی جواب بسنګ سوال لاله ورکه والذین هکسان یذون المؤمنین اچ تکلیف رسئی مؤمنانو تا والمؤمنات او مؤمنو زنانو تا بغیر مکتسب او امام ابن کثیر دلته وای ویکسر پدی وعید کے داخل دی روافض ای صحابو تا او صحابیاتو تا بد ردوئی والذین یوذون المومنین اغا کسان چی تکلیف رسی مومنانو سڑوتا او مومنانو زنانو تا بغیر مکتسبو بغیر دا هاغن چی دئی کسب کری فقد احتملو بشک پور تکلوی بہتانن لوی درو و اسم مبینا و گناخ کارا اے مومن سڑے او یا مومن زنان بدنامی تهمتون پی لگئی او دیوشی نسبت ور تکی او گر عذیت بدنی یا ذهنی ور ترسئی بدلی عذیت او تکلیف رسائی یادا سے خبری کئی چی مومنان سڑی او زنانے ذہنی طور پر پریشانوں کی چولی اللہ و یولو دروغ و گناہ را پور تکا یا ایوہ النبی و نبی کریم علیہ السلام قل ازواجک او فرمایا دی اخبرو بی بیانو تنی و بناتکا او لون مبارکو تنی اللہ د حبیب سلور لونوی و نساء المومنین او زنانو د دی مومنانو تا کد ضرورت پا بنا دی د کور نبارو دی یدنین علیہن من جلابی بہن راوا دی چیرا فاردی کی بزاننو من جلابی بہن د پڑون برکو د دوینا خضر نبر کا ساده دی فزان راوا چي اگر د پړوني فزه د بورکي بو دا پرد ډېر بهتر را ټولو زنانو ته پکار دي چې د پړوني فزه بورکې استعمالي ځکه پړوني کې د زنانا بدن ښکاری او کسیلې هوارا لا نو دا کله پړونه سمبالو لیم نشي اګورکای اخولې پرده را خو ساده کبي زنانه چې داسې بورکی جوړي چې پاغي ګلکاری وي او داغه غرن خلکو له دعوت کتو ورکي نو داسې بورکا په شرولم حرام او ناروا دي ساده بورکا وای ذالک ادنا اداد دی بورکا او درون پڑونے پسرول ادنا ډیر نزدی دی ایو رفنا چی دی بپی جندیشی چی دا خو ازادا وسیل زنانا دا زکا وینزی پخواوی نو پاغی بورکا او پڑونے پسرول نو پی جندې بشي چې دا برکاو پړونه په سر کړي دا خو آزاد او وسيله او حر زنانا فلا يؤذن ذيل تکلیف بنشي ورسيده وكان الله غفور الرحيم او دې الله ډېر بخون کې او مهربانا لئن لم ينته المنافقون كشربن نشو المنافقان والذين كسان في قلوبهم مرض چزړونو کې مرض ده دې کې مراد د فی قلوب مرض نه مراد هغه ناکار او بدکار خلق ده چې نه په خپل حیا کار وي او نه د بل پاغي والمرجفون فی المدینه او بد خبرې پورته کوونکې فی المدینه په خار کې اے غلط خبرونه خورای مرجفون ارجاف څه ته وایي د ارجاف خپل معنا دا ارجاف خپل معنا دا ادا په معنا د حرکت راځي لکه رشفه تم رشفه زکوي غلط خبر خورای پز مکه کې علماء لیکلي ارجاف څه ته وایي اشاعت الكذب والباطل دروغ او باطل خبره خورای چې خلق په فکر کې واچي هر بعض خلکو نوکری دا وایي ته غلط خبره خوځو دې څومره خپل حلال بيزي بچو تراړي چې د دروغ وسره نن اکثر خبرونه شي دغه څه حقیقت نه نو مرجفون چاته وایي چې د دروغ او د غلط خبرو اشاعت کوي غلط خبر خورول دا پا ملکی او معاشره کی دا پا دیسی بی ایسا خلق بی یر دشمن راغی لخکر رالی خلق بیرون جاد الحروب او دا پا دروغ والمرجفون فی المدینه دی او دا پا دی او غلط خبر خورون کی بخار کی لنغرینک بهم او زه غوښتل دروغ او خبرو په خوابت کړهوي کول یوې اجرې نه وګړي لته اوس آسان خبره بس موبایل علاج وکړه ا دروغ ورته چا میسج وکړه د بل لوکو نن مونږ ګناباندې لذت حاصلو د قبر خرابې دو په سيزو لذت حاصلو لنغرینک بهم خامخا مسلط بکو تاسو پدوی ثم لا یجاورونکا یا بگاونگیریو نکیلی تاو سرفیحا پدیکی الا قلیلا مگر لگا زمانا ملعونین دا پلانت کڑی شوی دی ادا مومنانو سڑو او زنانو لچ تکلیف رسائی او دا غلط خبری چی پا ملک خورائی او دا غی حقیقت نی ملعونین دی پلانت کری شوی دی اے نماسو قیفو کمزے کی چی مندیشی و خیزور انویدیشی و قتلو تقتیلا او دا دین دشمنان دی وجلے کی گی پا وجلو سرا سنت اللہ فی اللذین طریقہ دا اللہ پاغ کسانو کی خلو من قبل چی تیر شوی دی نمخ کی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ارګیز وو نومو می د فار د طریقې د الله بدلې دل اره په خوانه دا طریقا چې څوک په ملک او ځمکه کې فساد کوي نو دوی دې د وطن شړل شي ولن تجد لسنت الله تبديلا ارګیز وو نومو می د فار د طریقې د الله بدلې دل يسالک الناس عن الساعه تپوس کئی تاسو نا خلق پا بارد قیامت کی اے مشرکانو تپوس کولو خندائی کولا دکھئی قیامت منولو ننو چیوشے منی ننو سنگا تپوس کئی جدا بکلئی یا منافقانو تپوس کولو یا یہودو تپوس کولو امتحانن تپوس کئی دتاسو نا خلق ان الساعت فبارد وقت او دوا کی کیدو د قیامت کی قلو فرمای انما علم عند الله بیشک علم د دی د الله سره دی و ما یدریک او شش پو کو تاسو لرا لعل ساعت کی دیش قیامت تکونو قریبا ونیزدی ان الله بیشک الله لعن الکافرین فلانت کری دی کافر وعد لهم سعیرا او تیار کړی د دی د فار اور د لمبو خالدین فیها بدا همیشه وی دی په دې کې همیشه همیشه لا یجدون ولیا نبم مشوک دوش ولا نشویرا او نیم دادی چې د دې اور نه به اخلاص کی یوم تقلب وجوههم فکمر شیڑول راڑول بشی مخونه د دې فنار په اور د جهنم کی یقولون وای بدوی یا لیتنا حیر مان و افسوس دی منگلر اطوعن اللہ چی منگ تابداری کڑوی دا اللہ و اطوعن الرسول او تابداری مکڑوی دا رسول دا اللہ وقالو وای بدوی ربنا ایز منگ ربا انا اطوعنا بیشک منگ تابداری کڑوی سادتنا دخل دنیوی غلط و مشرانو ازنی مشران غلط او گندوی د دنیا په اعتبار و کبرانا او دخپلو ناکارو بل باطل پرستو منیانو نسادتنا کی دنیوی غلط مشران ذکر کئی او کبرانا کی غلط او بیدین علماء ذکر کئی فادولون السبیلا نو گمراکڑیو مونگ گمراکڑیو مونگ دا سیلارنا ربنا ایز مونگ رباتهم ورکی دویتا دعفین من العذاب دگنا دا سزانا ولعنهم لعنا کبیرا او پلانت کی دوی پلانت کی دولو یسرا یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوالو لا تکونو مکی گئی کالذین پشاندہ کسانو آذو موسیٰ چی اغی تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرعہ اللہ پس پاک کړي وغوی الله سرغن کړي والله دا غي پاکواله مما قالو د هغه سن چې دی ویلو وکانا عند الله وجيها او هغه پنس الله لوی مرتبه والا اے باز منافقان او کافر د الله حبيب او مؤمنانو له تکلیف رسول له دل توید داس خلقو غنتی مکی گئی چه موسیٰ علیہ السلام لم تکلیف رسولیو وی موسیٰ علیہ السلام صحیح حدیث کی دی تکلیف دا سی تفسیر راغلے بنی اسرائیلو ببربن لام بل موسیٰ علیہ السلام بل للاڑو پر دبے جوڑکا ندی بنی اسرائیلو دادے چی لری او پٹ لام بی داد دوی بدن کس تکلیف نے مونگ نے پٹھائی گورا نبی دا بدن پہ تبارم دام و خلقونا خیستوی او اندامنو پا لحاظم دا ٹولو ندرسوی اللہ تا دا خبر خوحنو چی دا خلقو پا زین کی دیداوی چی دا نبی پا بدن کی نقصان نے موسیٰ علیہ السلام غسل کولو جامی پا گٹا کی پی لدی دا خلقونا پا پٹا نو کله چې غسل نه فارغ شو نو غټي تراغه چې جامې واچي غټي کې منډې کې موسی عليه السلام ور پسې ورته وي ثوبي حجرو زما جامې راکې غټي غټي منډې والی بني اسرائيل او ټولې ناشو نو هغه زه سره غټو درې دا ايو کتل چې الله د پیغمبر بدن کې صاحب او نقصان نشتا اس عیب او نقصان پکې نشتا او موسی علی السلام خو جلالی شانو نام سیرا واغست غټه پټه کولا هر گزار صرف کې نخ جوړې دا شپغو گزارې ورکل پامسا دو معجزې شوې یو غټه منډه و اعلی دا معجزه شو دیم هر گزار سره نخ جوړې دا دو معجزات الله دا غوینا سرګن کل لدی وی د بدن کې نقصان نه و ایمان والو مکی گئی پشان دا کسانو آزو موسیٰ چه تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرأه اللہ مما قالو داغی برات و پاکوال سرگن کڑے واللہ داغ سنچ دی ویلیو وکانا عند اللہ وجیحا او دا اللہ پنیز دیر لوی او دلوی مرتبی خاوندو یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا لو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وقولو قولا سدیدا وای ایوینا درستا و حقا اگر اٹول دینی پا مختصر غنت آیات کے رات راجمکو کپدی یو آیات چا عملو کو بزدا ورت ڈیر دے ایزنی سڑے و ایمان اڈے دی خبری دی آجی گوی بس دائی و آیات یاد کدا دا سڑے دی ایمان والاو دا اللہ نو یری گئی اور جامع آیات دی سنگو یری گا تد سر نترخ پو پور ازان لو گورا چستا سیرت او صورت دا اللہ دا حبیب او دا شریعت مطابق دیکنا دا ظاہر بطن بارک دا اللہ نو یری گا د باطن بارک او یریگا د خپل معاملات او تجارت بارک د الله نو یریگا د گاونډي بارک د الله نو یریگا د خزي د بچو بارک د الله نو یریگا د یو کافر غیر مسلم بارک د الله نو یریگا د خپل زناورو د یو سپیو د پیشو بارک د الله نو یریگا جامع آیات مبارک ہے دا الله نه ویری گئی او دا الله دا وابر او پابن شي او الله چې سن من کړی دا غنه من شي او ذین وقولو قولا سدیدا وینا وای وینا سما سما وینا سره لا اله الا الله وایا اګور رښتیا خبره کا دروغ مو وایا د دوو کسانو په منس کې خبره او جرګه دا چې موای چې دا به خپل له د حماته سمنلی نه خبره د الله د فارو کوي نو بس کو جبا سم شو کنه او د الله ير رالا نو ورپسې وي یصلح لكم ما مالکم دوار جهانون بمسمشي هر څو کوئی جنمادي دنیا هم سمشي او زما د اخیرتم سمشي وای با دا بسویږي په دوه سيزونو د الله یرا وګوره جب د سمکا غیبت چغلی کنزل سپکی او دروغ او ناحق خبره مکوا د الله بارک ام سم خبره کوا د الله د رسول بارک ام سم خبره کوا کده دو کسانو فیصله را نوم خبره د الله د پاره کوا ور اعمالکم کی عموم دے درست با کستا سود دنیا و دا آخیرت ٹھول ملنا دنیا بم سمشی آخیرت بم سمشی و خبر دو دی یو دا اللہ یرا دویم جب سمول جب سمبالول وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بَخَنَبُوا كِتَاسُ تَسْتَاسُ دَتُولُ گُنَاهُنُو وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اراغ چاچی تابداریو کد اللہ و در رسول اللہ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزْوِيمًا بے شک کامیاب شوے دے پا دوارو دارینو کی پا کامیاب ایلو اسرا اللہم اجعلنا منہم نگر ایو جامی تا دوار آیاتون جامی آیاتون دی طول دن پا دیتو آیاتونو کی راجم دیم دا مختصر د دین نه جوړو او د دین خلاصوا. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض بیشک مونچیو پیشکړو مونږه امانتونه په اسمانونو او په ځمکو باندې والجبال او په غرونو باندې فابین ایحملنها انکار کړو ای د دې د پورته کېدونا واشفقنا منها او یریدلیو د دینا د دې د پورته کوونا وحملها الانسان او پورته کړې د دې لره انسان ابه په خیانت کړي انه کان ظلوما جهولا بیشک دې دې ډېر ظلم کوم کیو ناپوها. حیات کې څو خبرو ته سوچ وکار دے امانت څه کوي. دین مراد هغه ټول دین دی دا د جمهور قول دی. اے امانت ګور ایمان دې موز دې روزه دا د چا په منس کې خبره کولی دا ټول امانت ته نو مراد دا امانت نه ټول دین نه دا امانت هی پیش کو دا ټول دین ګور امانت ته الله اسمانونو زمکو تویدا زما دین نه دا ټول اوامر او نواهی دا ټول اوامر او نواهی دا زما دین دي. بعض علما یو یو لفظ ذکر کړي شو کوی امانت نه مراد امانت د مال نه شو کوی امانت نه مراد غسل د جنابت دي شو کوی امانت نه مراد موج دي شو کوی امانت نه مراد روزه دا شو کوی امانت نه مراد سره د خپل عورت حفاظت کول و ده جمهور قول جامعه ده چطول دین امانت ته ایلا اسمانونو ازمکو غرونو بانوی ده زما دین ده او که ده امانت مو پورا کنو دور دور آجر بی که خیانت مو کنو دور دور عذاب بی اتاسو ته اختیار ده که ده پور ته کوئی او کنا نو اسمانونو او ازمکو او غرونو الله ته عذر پیش کو چیز مونگ ربا مونگ د دی امانت دا پورتا کولو ناجزیو اتاسو مونگ تا اختیار را کنے نمونگ دا نشو پورتا کولے او یار ایدل چی پدی کی خیانتو نشی گناو نشی. یو دا آیات دا ماناوا اسمانو نزمو کورونو تا امانت پیش کو اختیار ولور کو چی کدا مو پورتا کو ندور آجر بھئی اګه پورته نشو نو دور سزا وای اغي الٰه العالمین ته عذر پیش کو. اګور انسان پورته کړه دے او بیا په کې خیانت کئ اې دې اسمانونو زمو کوی لا بتغی ثوابا ولا عقابا مونږه نه ثواب الغواړو او نه سزا غواړو. یو د آیات مبارک دا معنا وا پس حمل په معنا د خیانت ده. دا معنا مفسرین وکړي د بیا غور د آیات دا سه معنا شو ان عرضنا الامانه بیشک مونږ چې پیش کړو مونږ په امانت علی السماوات والارض پاسمانونو ازمکو الجبال غرنو فابین یحملنها د انکار کړو د خیانت کولو نه په دې امانت کې واشفقنا منها یری دلیو د دین په خیانت کولو کې وحملها الانسان او خیانت کړ په دې کې انسان کافر انه کان ظلوما جهولا بشک دا انسان کافر دې غټ ظالم او غټ ناپوه ده. د دې کې کافر انسان نه مراد انسان کافر او منافق نو ګره د الله دا دین دا امانت ده. ای موږ وخرا غلو دا امانت ده اوس د روجی میاشتہ دا غا امانت دے چی مونگا پور تکڑے کرو جننی سے ندا خیانت دے مزنکے ندا خیانت دے زکاة نورکے ندا خیانت دے علاوی دا عورت حفاظت بکے او تی سرگندے و بدکارے کے ندا امانت کی خیانت دے او د دې حفاظت د امانت سمبالولې د ټول دین زموږ امانت ده. هیڅ ادراس خبره وکړه امانت ده. د خزي خاون په منځ کې خبرې د امانت دي. دې کې خیانت بنکه غني دین باندې پاتې نشي او ایمان او ارث باندې تس نشي. دغور دی ځان با امانت کې سترګې با امانت کې وګونا نو الګ تا ته بدلی ملاويږي او کله ځان دی سترګو کې خیانت ده وګونو کې خیانت ده جب کې دیانت او امانت نشته بلکې خیانت ده نو بیا و دنیا او خیرت دا الله دا عذاب او د ټکرو مصیبتونو ځایونه جوړي لیعذب الله المنافقین دې د فارسی عذاب ورکی الله منافقانو شړو ته المنافقات او منافقانو زنانو ته والمشرکین او المشرکات او مشرکانو شړو او مشرکانو زنانو ته ويتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات او مهربانی کی الله په مؤمنانو شړو مؤمنانو زنانو وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخونکې او مهربانا په کله راوړم دا نه کوم دا ورځ ته مخې وو چې په دې باندې سورة سبا مکی سورت دے نازل شوی دے پس دے سورة لقمان نا دا دے قرآن دے سورتونو دے ترتیب لحاظ سر سلور دیر شمنے او بنزول کی دا ات پنزو سمنے دا بنزول کی ات پنزو سمنے دیکې الٰه العالمین د خپل وحدانیت ذکر فرمای د خپل وحدانیت ذکر فرمای صداقت د قران حکیم نه او اثبات د رسالت ده او تسلی د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم تا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله لرضي الذي حغى الله له ما في السماوات چه دي الله د فراغ سدي چي پاس مانونو کي دي وما في الارض او هاغ چي پاس مکه کي دي وله الحمد في الاخره او دي الله د فار صفات د کمال او د لوهيت او خدای توب دي فآخرت کی وهو الحکیم الخبیر او دغا اللہ خاوند حکمتنو دے و خبردار دے یعلم پوئیگی ما فاغی لیجو فی الاردوی چورن نوزی فزمکا کی زمکا کسن نوزی لکا منگ مڑی دفن کو اللہ لدمرو د حالاتو پتدا چې دا په عذاب کې او دا په نعمتونو کې یازمکه کې ګور د باران او بور نه نوځي او زمکه کې خلق کروندې کوي ته خو مې غرزولو ویږي پاغه چې ورن نوځي په زمکه کې و ما يخرج منها غچروزي د دینا ایبوتی تی روزي جواهر او معادن تی روزي وما ينزل من السماء اغجر نازليږي د بار طرف نه باران نه او نور برکات دي وما يعرج في اغجر خيږي په دې کې ملائک او مسلمانانو عبادت او دعاګاني وهو الرحيم الغفور او د الله رحم کوونکه او ډېر بخښونکه دی وقال الذين وايها كسان كفروا جي كافر لا تاتين الساعه رابن شي مونت قیامت اے کفار قیامت نہ منی و رابن شي مونت قیامت قل فرمائے بلا ولنا وربي او قسم دي وي درب زما زما د رب دی قسم وی الله د قیامت پر اتلو قسم خړو لتاتینکم خامخا قیامت بتا سو تراشی عالم الغیب دا بدل دے دغه مقسم بهینه چې ربی دے یا عطف بیان او صفت دے داغه لپارا عالم الغیب پوها دے په تمام پټو شونو لا يعجب عنه نپټیږي د الله نا مثقال ذره په مقدار د ذره برسشه فی السماوات اسمانونو کی ولا فی الارض ان پزمکا کی ولا اصغر من ذالک ان کم ددینا ولا اکبر ان لوی الا فی کتاب مبین مگر دی پا کتاب مبین واضح کی لوح محفوظ کی قیامت اللہ صد پار راولی دا یو عقلی وجه د قیامت دراتلو ذکر کړي امخ کې سوره یونس کې 13 ودا عقلی وجه نورم ډیرو سوراتونو کې دا ګور دنیا کې د کافر او د دهری عقل او ذهنم دا وي چې یو دا شی زه په کار دی چې د مظلوم د مظلومیت تفوسو شي او د ظالم د ظلم او چا سخواری کړي هغه ته داغي مهنت او د نو کړي تنخوا ملاو شي دوی ګور استایو کافرانه ذهن له دهری ذهن له او تایو عدالت د خپل ذهن مطابق جوړ کړي د مظلوم د مظلومیت او د ظالم د ظلم تفوس پکې کی نو قیامت هم دې پر راځي ډېر خلکو خواری کړي حسن دی ملاو لکه تاسو سور مونږونو کول موږ په سوره پیسې څوک درکای ا سوره روجی مونږ وی سوره پیسې ملاویږي ګور ډېر خلکو خواري وکا دین سره لګي هاني مونږونه کوي روجی نشي عقل وی او داسې ځای په کار وي چې دې موږ واله له موږ اجر ملاو شي یې روجی واله له روجی اجر ملاو شي هغه ځای قیامت دیر و خلق و دنیا کی ظلمونه کړي او دغه ظالم باندې ته د حوام تر مرګول لګي عقل وی او داسې زه پکار دی چې دنه د خلق او د ظلمونو ته پوزوږي هغه څه دی هغه راز د قیامت دا وګوره دا عقلی وجه ذکر کوي د قیامت دراتلو قیامت لراضی او رب کریم د دې فراتلو لقسم خوړو لیجزی الذین آمنو چی بدلور کیا کسانو تجیمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکنی نیک اولائی کدام مومنانو دنیکو عملو نخاوندان لهم مغفرت دوید پار بخندا ورزق کریم او رزق دیزت من چی رزق د جنت دی مخی و قاعده ذکروا چې د رزق سره کله د کریم صفت راشي نو دین مراد بد جنت ذکر رزق وي والذین او قیامت لراضی هغه کسان سعو فی آیاتنا چې کوشش کوي زموږ د آیاتونو مبارکی یدی کې عیب لټای او دې کې خلقو ته نقصانات روباسي معاجزین او دې کوشش کوي معاجزین کوشش کوي د عاجز کول زموږ د دی آیاتونو چې دا دین عاجز کی معاجزین اے مجاهدین فی ابطالها کوشش کوي د دی په باطلونو کې اولائک لهم عذاب دغه خلق دوی د فار عذاب دے بر رزن علیم د عذاب دردناک نا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَدَا يَرَى فَمَعْنَا دَي عَلَمُوا دَي او پوئی گیا کسان اوتو العلم چه ورکڑ شوی دے علم دا اوتو العلم نمراس سوگ دی اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصوگ چه دا صحابو دا نقش قدم پسی جی یات مراد اغا مسلمانان علماء دی د اهل کتابو چې غي په دې دین باندې ایمان وروړي وير الذين پويږي اغا کسانو تل علم اچ ور کړې شوی د علم الذي شهاغ دین او کتاب انزل الیک چرالی گلی شید حبیب تاسو تا بر ربک استاسو درب طرفنا هو الحق دا حق کتاب دے ويهدي الى صراط الى صراط العزيز الحميد او دا قران هدايت کوي طرف دلاري دا غزاد تا العزيز چې هغه غالب او زور ور دي الحميد او استایل شه دې مستحق د حمدونو دي وقال الذين كفروا ايا كسان چې کافر دي هل ندلکم آیا خبردار ندر کو تاسو تا علا رجل پیو شرید اللہ پیغمبر یادی ینبیوکم چی خبردار در کئی تاسو تا اذا مزقتم کل چی زری زری کڑی شی تاسو کل ممزقن پٹول زرو زرو کی دو سرا اپخاو کبر کی خاور شی زری زری شی اوری جی گئی انکم نو بیشک تاسو لفی خلق جدید خامخا پیدا بکڑے شئی پا پیدایش نوی سارا افترا علاللہ کذبن وی جوڑ کری دی دی پیغمبر علایاز باللہ پا اللہ دروغ ورچی مڑی خاوری چی وی بیا بیسوک جون دی کئی کافر وی ام بیهی جنتن یا پا دوی بانی پیری آنو لی ون توب دے بل الذين بلکیا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی اغی ایمان نساتی پا آخرت فی العذاب فعذاب کی دی والدولال البعید او دی پا گمراہی لرکی افلم یرو آیدی سوچ نرکڑی لاما بین آئیدیهم اغا چی مخکد دوین دی وما خلفهم او اغا چی رسد دوین دی من السماء والارض تاسمان اوزمکنا ان شاک چره وغواړو مونږه نخسف بهم الارض نو ورخف بکو ورننه وباسو ډوب بکو دای پزمکا کې لکه قارون می پوهچ ازمکا کې وردن کړو او نوشپت یار او بغرزو علیهم فدوی کې سفن ټکړي من السماء دبر طرفنا ان في ذلك بشك فديكي لآية خامخ عبرت و نشانة لكل عبد منيب ده هر بند ده پار منيب چی رجوع کونکی ویغا اللہ تا ولقد آتینا بشك ورکڑو منگ داود داود علیہ السلام تا منا فضلا زموند طرف نغوروالے اللہ ورطے اولوی فضیلت او غوروالے ورکڑےو دا فضل نعیات کس مراد دی نیات نبوت مراد دے اللہ پیغمبری ورکڑےو یا دا فضل نمراد زبور شریف دے یا دا فضل نمراد علم دے لکه مخی تیر شد و لقد آتینا داود و سلیمان علما سلورم داده دا فضل نمراد او قوت و طاقت ده لکه رسول عروان دی اللہ وی وذکر عبدنا داود زل ایدی خاوند قوت و پیلم و پعمل کی او پینزم قول داده چه فضل نمراد اللہ ورد غرون تابی کریو ای چې و ذکر او تسبیح کول غرونو به مورسره کونو یا فضل مراد دا دی عبد عدل فی سلی کولی یا دین مراد دا ای خیستا آواز دی اللہ ور تڈیر کول خیستا آواز ور کڑیو ای چه دبور شریف بیلوستون مارغان بود ری دل دیو جناب ابو موسی شری رضی اللہ عنہ بڑے خپل قران وی وی په صحابه کې د دنیا خوش आवाज انو د الله حبیب ورته وکړو وی لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود دله خود داود علیہ السلام په خیسته او اذنو کې आवाज ملاو شوه ای حبیب تاسو مال وکړو الله حبیب یا وی ما لسپتا و ما بنورم در لخیت تکڑے وی لیاد فضل نمراد دا غی خوش وازی دا چی زبور شریف بے پڑیر یو خیست طریقی سر لستو یا جبال وی غرنو او بی ماہو تسبیح و عید دوی سرا مونویلیو یا جبال وی غرنو او بی ماہو سبیحی ماہو تسبیح و عید دی داود علیہ السلام سرا لکا مختیر فل الناس خرن الجبال ماہو یسبحنا بالعشی والاشراق ندیب ورسر تسبیحات وید او دا تسبیح دے باللسان زکا غرن خواسم تسبیح و یوسم و یعی سر باللسان بیوی او دا باوری دیش ول لکا سنگسو کوئی اوری دیشی دا داغی موجزوا یا جبال ووی بیمعہو اے غرن و رو گرزی اللہ تددوی سرا یا تسبیح ورتا ورسر ووائی نو اوی بیا مانا ورجعی معهو رو گرزی اللہ تددوی سرا وطویر او دا عطف دے پا محل دے یا جبالو بانی زکا محل دا غید نسب دے وطویر او مارغانو تا ممویلیو مارغان ممتا بی کریو ای تا ممویلیو چی تاسو ورتا تابی شئی ممغرونو مارغانو دوارو تا وازور کریو او غرونا مارغان طول بی ورطا تابی کریو و علنا له الحدید نرم کریو مونگ داغوی دا پارا غصفنا تا دا اللہ دا پیغمبر موجزاو بغیر دا غصفنی دا تو دولو تکولونا لاغوی پلاسو که بدا سی ولک آغگلی شوی خطا وڑو ای باتی چی سجوڑول نو نتکولو لزرورتو او ند غصفنی تو دولو تا نرم کړي و موږ دا وی د فار اوس فنا علاوه وجد سمح کی تیرا چلانه سوال کړو او الله ورته اوس فنا نرم کا او د لاس مزدوري به کولا غنه به خراب کولو ان عمل سابغات دا چی عمل کو د زغر جوړولو وقدر فی السر دی اندازه کوا په پیرلو د دې کړو کې یو دایا ځما ناراضغه خو کړی کړی وی دې کړو پیرلو کې اندازې نه کار اخلا وقدر فی السر دې اندازه کوا فی السر دې په پیرلو او بلو د دې کړو کې دانه چې بازی غټوي بازی وړوي ا بازی مهار دا او بازی زیګنا یادی دې کې علما یو عجیب معنا کړی او توجه ورته کوي اے داوود علیہ السلام بس غری جوړولې او دین دا غیدا الله دا غید الله سو حلال کسب او دې ذریعہ معاش ولته ورته وي وقدر فی السر دی اندازه او لگا و پدی کڑو پیرلو کی د دنیا او د دکان او د پټی او د کارخانه کار مونږه خو وقو مرتنه مقرر کړي یو ادا اړه کې وې څومره کار وکې او دل بشور ورکې د آیات دا باناوا تو وای څه وسو ګنتی دکان کې کینې او جمعات کې وسو رکھے وي ادا دکان کې چې کینې دا فانی ژوند لپاره او مسجد کې ناس تدا همیشه ژوند لپاره را د دې کې موږ تاسو لم دا وي قران خو تش د کیسو واقعاتو کتاب نه دی عبرت ته اے کارو کا خدا زار سره وای شو رب پټی کې کار کې ا جمعات کې وسو رہے نمون په دکان او پټی کې زرغونی سارنا وخت نشته نشپشتا نرشتا اول کې یو مسله جوړه غوړو جمعې ورځ بعضې مریان غریبانان دی بعضې دکانداران د دوکه کړي و یره چې به دولس بجې مسکې خلک به ډیر څوکړی چې په دولس نیمې کې د جمعې پر ورځ دکان نه بند یو ورورې ناست دی وای دا هغه دولس نیمې چې مل کې تالته وکړه چې ته راشې د باغ یوې بجې لږم فکر خبره باندې دین مسله جوړه کړې زمونږ دا بانګونه بانګونه کور سروجه د څومره احتیاط پکار دی بعد چا چې څومره خوښي اګه جا نا وخت او وختي بانک شروع کو نور ورپسې شروع کی دا څومره دی چې مواري دی بعض ملکونو کې په یو ټه مزان کی اوازان لداسي ولاړی غړی لګوري دا یو لوی چې مواري اې دا الله حبيب وای المؤذن مؤتمن والامام زامن په مؤذن باندې د خلکو اعتماد دی مؤذن باندې سره خلکو اعتماد د چې سبا باندې وای خلکو لپته ولري چې سبا را خطر دې زکوي اګه دی ولز منټه مخ کې وای یا یو لز منټه رستو کو د خلکو روزه ټوله تبا برباده وردې چې بانګ وې ټول زنانه وره دې چې سبار وخته نو اس کرا خطر نه موځو کو دالو دې د اذان ثواب هم ډېر دی خو لوی زمواریم تا لوی زمواریم ځکه ستا په دې اذان باندې خلک روزه کولاوي په دې باندې نو په دې کې ډېر لوی سوچ پکار دی دلته وي وقدر فی السر اندازه ولګو دیتا نظام الاوقات وی د چا زندگی چې د ترتیب مطابق شي نو الله په کې ډېر خیر برکت شي ایزان له د یو نظام د ژوند جوړ کا چې دور وخت به ز تلاوت کو دور وخت به په دکان کې دور وخت به زما د دې لپاره د بازي نیکانو علما او بارا اولیاء او بارک راغلي و ایزان ته د زندگی او ترتیب جوړ کړو پښپېتو شپېتو کالو کې په هغه ترتیب کې فرق نه راتلو چې دا او زمانه تلاوت ټیم دی اجي د هیڅ وخت په حالو دی کله په نفلونو روانغه دي دوا سوال یو کله کله اړو کې اکل جمعات کې ټول ورځ نه ځه کله اړو یې نه کله دا شو چې ساره نه ناسې ما خام پورې ختم وکړو ابه په کلونو کلونو اړو راخلی نه دې کې دا وي د چا ژوندۍ چې په ترتیب شو او نظام الاوقات شو چې د ماځګر نفس بز وسکو او د سبا د موز نفس بز وسکو او دا دکان د دې کې وسومره وخت کېنم دې پټي کې وسو دغه دا ژوندۍ په یو ترتیب رااله اجه د سو وخت معلوم نه نو دا ژوندۍ به برکت وي دلته پیغمبر ته وي وقدر فرصت زما پیغمبر ته خو زغری او بوي خو دې له وخت مکرر ک چې څومره وخت بدا کار کې وعملوا صالحا او عمل کوینیک انی بما تعملون بشیر بیشک زفا چتاسو کم عمل کوی بشیر لدنکیم ولی سلیمان الریح او سلیمان علیہ السلام تتابی کڑی و منگ ہوا او د الله شان لوګو رواله سیبلې ورته سخ نه سخ شي تابې کو اوس په نه ورته نرمه او بچی ته د نرم نه نرم شي تابې کو ځکه سخت سيزونو کې سخ شي اوس بنانه اپا نرمو کې هوا را ولی سليمان الريح او سليمان عليه السلام تا تابې کړي و موږ هوا غدوها شهرن د سحری منزل بداغې د میاشتې عمر او رواحها شهر او د مازیګر منزل به د میاشتې عمر او واصلنا له عین القطر روانې کړې وی بیولې موږ دا وې د فارا چینه د تامبې اے الله ورته اوس په نداسې تابې کړې وا او داسې نرم کړې لکه وبچي بې او ابا گرم نوا او سی چی تی جوڑول نابی تی جوڑول ومن الجنی او دی پیریانو نمنا غسوکو یعملو بین یدیهی چې عمل به کولو د دای مخیتا او د دای روان دی او د دوی په حکم بیزن ربي په حکم او اجازه د رب دا وی الله اور د پیریان تا بیکړو او په جنات وی حکومت او من یزغ منهم او هر هغه څوک چې کوک بشو د دې جناتو نه نمر نه زموږ د حکم او فیصله نه نزقه من عذاب السعير نوبس کواغت دا عذاب دا اورنا ایدا دنیوی عذاب یادی کدا خیرت نباز علماء لیکلی عذاب السعیر نمراد دا خیرت عذاب دے سوک چی کوک شو زمون دا حکمنا او د سلیمان علیہ السلام خبر پدی جناتو پیریانو انسانانو کن بنی او بس کواغل را عذاب دا لمبو والا پا خیرت کی دا اکثر مفسرین قول لے چې دا عذاب السعیر نہ مراد عذاب دور دے په آخرت کې ابا جوی دا په دنیا کې وای الله یو ملک مقرر کړ خپل شو کې اور کوړوا کم جنی او پیری چې و خبر ان منلا نو د اور په کوړې به ملک ټکولو یعملون له عمل به کولو د دې سليمان عليه السلام نه پار جوړول به ما يشاو هغه چې دای به خو خوا مم محاریبا د محاریب یو معنا دا خیسته خیسته آبادی د محاریب یو معنا وا خیسته خیسته آبادی یا محاریب مساجد تم وی لکه امام زحاق وی هی المساجد جماعتون بے جوڑول امام قتاده وی هی القصور والمساجد بنگلی بے جوڑول لوی لوی او مساجد بے جوڑول ندام محاریب جمد محراب دا ابن عطویہ وی دا پا مانا دا بنگلی دا محاریب پا مانا دا بنگلی دی بنگلی بے جوڑولی لکه مخ کتیر شول وی فخرج علی قومه من المحراب وتماثيلا وشكلنا اد حیوانات او غیر حیوانات شکلنا به جوړول ادا مساله را زموږ نمخ کې دي شریعتونو کې د جاندارو د زیرو تصویر جوړول دا جایز وو او زموږ په دی اخیرنی دین اخیرنی شریعت کې د هر زیرو تصویر جوړول هغه ناروا دی کور کې لرګی نه جوړې کده کاڼی نه جوړې کده اوسپنه نه جوړې کده سرو سپینو زر نه جوړې کده په دیوار او کاغذ جوړې اګه په کیمری وی بلکې زموږ علما یو فتوا جاری کړي او د فتنو دور دی وې دنیا کروانه نشوا نو څومره څومره جدید آلات چې د تصویر جوړي نو په حکم د تصویر کې به فرق ناراضي ځکه د آلات او بدلې دوه سره د پیغمبر خبره نه بدلېږي د آلات او بدلې دوه سره د پیغمبر او د نبی خبره نه بدلېږي نو زموږ په دین کې د هر زی روح تصویر او شکل جوړول دا علماء وی ناروا دی او دا غی بارکی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے اغی کی د تصویر حکم شریع ذکر کرے نو د دی تماثیلو د شکلونو د جاندارو د جوڑولو گن اسبابو یو خدا دا شکلونو جلی خلقو جوڑول دا د بود پرستی او د شرک او ذریع جوڑا شویوا نو دا د شرک او لار را دویم مصور د الله رب العزت صفت ده نو دا تصویر جوړون کې ځان د الله په صفت کې مشابه کوي وتماثيلا او صورتن شکلن به جوړول وجفان او غټي غټي کاسيب وکل جواب پشان د هوجنو وقدور الراسيات وقدور الراسيات او دیگونا باو دمر درانا راسیات چې پان غروب پراتو په خپل ځای پراتو چا فزول نشول چې کډېر لخکری نو دومره غټي غټي کاسي وي چې د حوض مربوي او زمانه کې دی نو د عربو کې باندې ژوندو کې دا روغ روغ ګډان سره کوي چې څلور بینځه ګډان پس کې سره کوي هغه وسو پر کاسه وي او زم د غاڼې کړي د بم لوي شه ده وجفان النو کاسي بوي کل جواب پشان د حوزونو وقدورن دی ګنو راسيات چپان غروب پراتو پخپل جیب پراتو چا خزول نشول زکا دور غٹ لخ کریوی دائی پارا پا وڑو وڑو لوخو کی خوراک نتیاری دو اتا سگور ای دنیا کی اسم خلق جسم را ڈیری گی ناغم را کٹوئی او دیکھتی واقعی فلما اعملو آل داود شکرا عملو کئی اے آل دا داود ریح السلام دا شکر اے دا اللہ دا دینی و دین دنیاوی نعمتونو پتاسو باران دے پیغمبرین درکڑی دینیم درکڑے حکومت او بادشاہی پا پیریانو انسانانو اپٹولو حیواناتو پرندو عملو کئی اے آل دا داود ریح السلام شکرا دا شکر گزارے وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زماد بندگانو نا شکر گزار اے اللہوی بندگان دیر دی خو شکر گزار پک کم دی وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زماد بندگانو نا شکر گزار او د شکر خپل معنا تاسو مخ کې اورې درې او د تم مفسرین وکړي شکر ستاوي چې دا نعمت چا درکړې نو اقرار کوي چې او دا نعمت درکړې او دغه نعمت نه استعماله مگر د مالک د حکم مطابق او نافرمانی کې نه استعماله دا د شکر پټولو کې خپل معنا دا شکر ستاوي کم نعمت درکړې نو دا عقیده لري چې دا دی راکون کی راکړې او کم از کم دا ورکون کی مخالفت کې نه استعماله هله ګور الله مو تاسو د سترګې درکې مثال سره خبره سرګند شي نو د دې سترګو الٰه العالمین څخه پیسې لري غوتی وي بنده مفتو کې مدار کې دا عمره ده چې ما مخالفت کې به نه استعماله بنده غوګونه مدار کل به پیسو دا به زما په مخالفت کې نه استعماله ای او شی چې تاله جادر کو او تا غشی راغه مخالفت کې استعماله دا په د شریف خلکو په آداب او کسمرا ناشکری صاحب مونږ ته الله نعمتونه مال راکړ اوس په هغه ورکړی مال د الله نافرمانی کو قوت او طاقت راکړ حکومت راکړ نو په دې د الله نافرمانی کو ظلمونه کو وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زما پا بندگانو کی شکر گزار عمر رضی اللہ عنہ یو کس نواری دل دعائی کولا اللہم اجعلنی من القلیل اللہ ما دل لگو نو گرزین عمر رضی اللہ عنہ رتی دا سنگا دعا دا وی یا امیر المومنین دا آیات میں مخلقڑے اللہوی وقلیل من عبادی الشکور بندگان ډیر دی خوش شکر گزار کم دی وی زمان مام دی کمو کرا ولی نومر رضی اللہ عنہ کی ریر توازو آگوی کل الناس اعلم منک یا عمر طول خلق تانا گورا پا دین سورخ پوئی دی سورخ کل سوال کئی وی اللہم اجعلنی من القلیل اللہ پا دی لگو کم عمر آولی اللہ وی بندگان می ډیر دی وقلیل من عبادی الشکور ډیر کم دی زما په بندگانو کې شکر گزار او شکر وی د الله تو عطا جنا فرمانی نه کې خاص کر پاغ نعمت چې تاله در کړې تو ګور داستر کې چې څه کې نه دی د پاره در کړې که په وګونو چې ساورې د دې د پاره در کړې دا په خلچ سوید جبی سور علوی نعمت تے دا هغه چانه د دین نعمت ته پوسو کچ هغه خبرې نشي کوله اته وګونو د نعمت دا هغه چانه ته پوسو کچ دا وګونو کاړنه د سترګو د نعمت دا هغه چانه ته پوسو کا چې دا هغه سرسترګې نشتا او نظر نشتا فلما قضينا عليه الموت کل جم في سلكړ وفا وي د وفات او د مرګ ګور دا وای چې الله پیغمبر دې هوا باندې حکومت دې په پیریانو شیاطینو اپټولو پرندو حکومت دې هوګه دا چا په هر څه حکومت شي عمر نخلاصې نشتا د مرګ وخراغه دا د انبیایو خصوصیت وی چې هر نبی د وفات نه مخکې الله خبره ای سليمان عليه السلام ته ویل شو چې ستا بس عمر پوره دی هغه الله په سر سترګو منظور خو ما خو ستا د کور د بیت المقدس تعمیر شروع کړی نه پیریانو باندې کو نو که زما سترګې پټې شوې دی خو بیا یو ټک کار نه کوي که کم کان علاج وکړي چې کله زما د مرګ یو دا به هم کته ورسول نو ربي کریم دا وی باندې وفات راوستو او پیریانو نه د دای دا وفات پټو ساتلو دلته اهل علم لیکلي یو کال پیریانو ته پته نه لګیدا اېدا د پخوانه دا خبر را روانه ده وې دا وخت کې د خلکو دا نظریه و چې پیریان په غیب پوېږي نو الله یو واقعیا دا چې سرګند کا چې خلکو له پډا غکل چې پیریان په غیب پوې دي نو دا الله د پیغمبر یو کال د مرگ او د وفات پته ورته ونه لګی اوس زموږ دی عوامو کې دا دي یره فلانه غلا شوی شهر او باس یو کوډی رو باس ولي وای پیریان دی ورسره ورلکه څنګه انسانان په غیب نه پويږي بردا شي پیریان هم د الله مخلوق دی او دای مرتبه د انسانانو نه کته ده د پیریان هم په غیب نه پوي فلما قضينا عليه الموت هر کله چې مونږ فیصله کړو او پاوی د وفات او مرګ ما دلهم خبردارې نور کړې دی پیانو تعالی موتی دی وفات الا دابت الارض مگر وینو د زمکی تاکل من ساته خړلې ودا غیم صاحب اې د الله پیغمبر په امسا تکیا والي او الله تی روح واغستو لاسو کې افسانی ویلی په امسا وینه اختشول وینو خوړه چې کمزوري شو ماته شو فلما خر هر کله چې را پریوتی پز مکا وګوره موږ تاسو له سخت کوي قران دا هي چې نبی په لاسو کې نیولې امسا د وینو د خوراک نه بچکولې نشي اموږ تاسو غوایو چې دیو افلانی ولی فلانه ژوند دی افلانه مړ فلانی له خزانه ورک افلانی له خزانه واغست وای زموږ دی پښتنو علاقه لا یو ځل یو انګریز راغلی یو کس کتاب یا خبره ذکر کړي او سم دی قبایلو کې کلاړی نو حالت د غرلو لړګی راځه بکای خو یو درګه خبر سره کیږي زمو دې پښتنو بوساړي چې د لیک خبر سره خوا کې او خاص کر چې هغه نه خلکو درگاه جوړ کړی حاجت روا ورته وي او هغه انګريز ته پوسو کو چې دا ولي بدل ته بوساړي تړلې لږی جمع کوي نو خلکو له خلک غلا کوي خو چې دلته به غلا وکړي نو هغه انګريز ورته پښتنو وی عجیب قوم یې وی په مروبسو کې داري کوي په دې ته خبره باندې وړلې شو کې دار ګرځو زمو دا سي عقیده د الله نه نه ریګو کله چا بوساړه ای ټوټه په می خدا راړه څه کوي په خبره با او د چا لرګي غټول مراړه باندې سره منزورم کوي او نه پټهش تا اجګور یو پاند را په سر کړي پر دې لرګي برګي ټولو یو وګوره عام خشاک دی په پولو مونو باندې جنگلو کې مشترک شوی یو دا ته خلکو ار شراري به اوراړې نو دا حرام او ناروا دی نوګور پیغمبر پلاسو کې امسا وا خود وینو نه بچ نه کوینو خړه فلما خرار کله چراف ریوته او تبینت الجن خارشی پیریان خلقو تا الاو کانو یعلمون الغیبا کچره و دای چې دای په غیب پوی دی ما لبثوا في العذاب المهين وخت به نوې تیر کړې په عذاب درشوایي کې. عدل علماء لیکلي وي دا سليمان عليه السلام وفات الله پیریانو نه یو کال پورې پټو ساتلو. وي د دې دوه وجوه، یو چې د مسجد تعمیر مکمل شي، دویم نفی د علم غیب و د جناتنا. لقد كان لسبأ بشك اشتر الفارد سباوالو في مسكنهم آية فاغزد وسدود دويك آية نشانا وبرد جنتان عيمين وشمال دوباغن وخي طرف وقس طرفتا. اے سبا خار دے یمن کے وی سیلابو نبرات لرس بے اوڑن نیو بادشاہ دا سیلاب دا پارا ڈیم جوڑکو بند ورت جوڑکو او داغین بیا نهرونا را کلاو کل نو دا ټول خار باغون باغون شول. دید اللہ ناشکری شورو کا نو الہ العالمین بیا غڈیم روشنو نو اٹھولی حلاک و تباکل. دیکھئے اللہ داغی واقعہ ذکر کئی جو گورا کل دنیاوی نعمتون اللہ پیو قومو کی او بودی او دی داغی نو بخور کئی نو کدا خلق ناشکری کئی اللہ قادر دے. او سم گورو دیر علاقو کی بازی سون جیرب از مکہ او چی پاس جو اللہ او بو چی کی چینی او چی کی اللہ قادر دے جو گورو تالا دور فصل کئی تپا کد اللہ آغا حکڑو ورکینا نو الله قادر دې چې کویان به اوچ کی نهرونه به اوچ کی سمندرونه به اوچ کی. د دې شرم دغه شان معامله او شو لقد کان لسبهن بشک او د فار د سباوالو فی مسکنهم باغزه د استوګ نه د دوی کې آیت النشانه او عبرت جنتان دو باغ نو یمین او شمال کی او ګس طرفتا. بون ورته فرمایلی وکولو خری میر رزق ربکم در رزق درفستا سنا وشکرو له او شکر ادا کید دی الله شکر سد طاعت او تابعداری وکئی بلدتن طیبتن کله د پاک صاف و رب غفور او رب د ډیر بخون کې. علماء دلتا تفصیل کرے وی دمر دامن خارو غلا پکنو آٹگی نو زہریل شے پکنو ادمر میوی دانیوی بازی تاریخ لیکلی وی یو کس کبو پدی ملک راغی او تشا ٹوکرائی او دغبی دسر دپاس آو شکرائی نو دمر میوی بدی لارا کرا غرزی دی چی دے بدی خار نو تو آبد میونا ڈکوا فاعرضون اید اللہ دا وحدانیتنا مخڑولیو شکر او دیمان نے مخوارولو فارسلنا علیہم نراخو شکڑو من پدوی سیل العرمی سیلاب ددی بن اللہ پیدا سیلاب روشلولو. عدلت تاریخا علماء ذکر کری ویدی ڈیم بانے مگی مکرر شکنستو ہے کمزور کولوی ندای ورته د ملکونو پښوګان راوسته خو الله هغه منګکان په پښوګانو غالب کړل. الله چې غواړي د الله د تقدیر د فیصلې شوک مقابله کول شي. فارسلنا رافریخ ومنګ علیهم فدوی سیل العرمی هغه سیلاب دبن وبدلناهم فبدل کی مور کړو دوی ته به جنته باغزه دو باغونو د دوی جنته نه نور دو باغونا او دی ته درټن د وجن او د زورن د وجن باغونه وي زواته وکولن خمتن خاوندانو د میو ترخو خمت وی ترشوتا زواته وکولن خاوندان د میو خمتن د ترشو ترخو واصل غزم ولا ورکو غزونا وشئ من صدر قليل او سلغن تشئ من صدر قليل سشد جاړو لغنا ګره یو غټه بیره داغي لرګین د فائدې او داغي می وم خوګوي یو جاړی ویچې کې ګډی بیجې سره عام لکه د بیرو په شان می ونی سي کرکړي واغ تر شي وی وشه نو شه سلغون تشه من سدرن قلیل د جاړو لګونا الله تی باغون او اغستن لاغي فزې ورتا اغا بی فائدې سيزونا ورکل ذالک جزیناهم دا می سزا ورکړی و دوی ته بما کفرو په سبب داغه چې دی کفر کړو نا شکرې کړې وا وهل نجازی الا الکفور او دا سي سزا نور کومنګ مگر نا شکرتا قرآن د کیسو کتاب نه مو تاسو له ګور د الله دیني نعمتونه دي دنیوي نعمتونه دي امن دي هر څه ډېر دي ورګه نا شکری موکان امن په بدب نه بدلول شي او هر څه ډېر ورکول په قحط بدلول شي وجعلنا بينهم او ګرزول مون په مند دوی کې و بین القرى التي او په مند خارون ها کې بارکنا فيها چې خیر او برکت شولې مون په آیه کې قران ظاهرتن کلی خکار خکار سرغن سرغن وقدرنا فيها السيره انداز کړو مون په دې کې منزل مون ورته ویلی سیرو زئی رازئی فيها په دې خارونو کې ليالي د شپو و ايام نو د ورځو امنين فامنو امان دا سکلیو چې دی بری وکړي نو وته نو شپه به بل تو رسولا بل نه چې بوته شپه به بل تو رسولا نو د ډاکی او د غلا په کې څه خطر نو علاوه شپه او ورځ ګرځي سفر کوي او پامن فقالو نو دی ویلی په لسان حال یا قالوانه ربنا ازمون غرب باعد بین اسفارنا لریوال را پیدا کی پمند سفرون زمون کی وزولمو انفسهم ظلم کڑو دی پخفل زاننو فجعلناهم احادیثا نگرزولی دی منگینن واقعات شکی سی بیانیگی ومزقناهم کل ممزقن او تار پتار میک لئی په پورا تار پتار کولو سرا اے الله در په در کل دې مراغه بچا کړه یو په له او راچا بل پلا ومزقناهم کل ممزق تس نس میک ل پټول تس نس کولو سرا لاړل در په در شول اغه اجتماعیت ختم شو شو کیو زه سوق بلزه ان فی ذلک بشک پدی کی لا آیات خامخ نشانات او دلائل دی دی برت لکل صبار د پار دار یو ډیر صبرناک چره مصیبتونو پریشانو او فقیر او بیمارو کی صبر کئ شکور او د پار دار یو ډیر شکر گزار چیز بانی دا اللہ دینی دنیاوی نعمتو ندی نو دے شکر ادا کئی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ زُوَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ او بِشَكَا رِشْتِيَا مُنْدَلِ دَ پَدْوِي إِبْلِيسُ زُوَنَّهُ خُبِلْ خِيَالَ وَگُمَانَ اغا قسم خوڑلے وچٹول با گمراکم فَاتَّبَعُوهُ نو دای دا غفص روان شوی دی الا فریقا من المؤمنین مگر یو ڈل دا مومنانونا من المؤمنین کی دا من دا تبعیز دے او کمن دا بیان دے نو دو قولون علماء ذکر کری مگر یو ڈل دا باز مومنانونا وی باز مومنان پا باز گناہونو کی دا شیطان منی چ من کلم من المؤمنین کی تبعیضی شی او باز علماء وی چې من د بیان د فاره نو ټول مؤمنان د شیطان منی وما کان له علیهم من سلطان او نو دی ابلیس لره په دوی باندې من سلطان سزور او غلبا او تسلط الا لنعلم مگر دې د فاره چې موږ ښکارا او سرغن کو بایو منو بالآخرتی چی سوک دی چی ایمان ساتی پا آخرت ممن دا حغچانا هو منها فی شکن چیا غید دی خیرتن پا شکی دی وربک او ربستا علا کل شئن حفیظ پا هر یوشی افاظت کونکے دے قل ادعو الذین او فرمایا اے حبیبا ادعو الذین اے مشرکان و زیرو بلی اغکسان زخم منکم تاسو اسم زما خبرن منی منکی گئینا زیرو بلی اغکسان زعمتم چستاسو بی خیال و گمان دے من دون اللہ ما سواد اللانا لا یملکونا اے وی مدد چی سوک چا سرکی پسلورو طریقو کئی او زمونگ مشایخو بفرمائی اللہ آیات دے چی سلور وار اللہاری مشرک تا بندی کنی سوک چا لسور کئی او مدد کئی داغی سلور طریقی دی دینا بار پینزم طریقہ نشتا یاد مالک دے دیشی مالک دے نوارکو یا مالک ندے خوب دیشی کی صدار دے ددم پک برخر ددم دورکولو حقو چاہتے ورکل ادرم و جدادا نمالک دے پورا و نشرک دے خود مالک سرے سمدت و نسرت کنے او سلورم طریقہ دادا نمالک دے نشرک دے او نید مالک سر مدد کرے خود دمخر سیگی شفاعت چلیگی ندلت اللہ وی مالکان ندی تتی سوارے زما سر شریکان ندی دارنگی ما سر مدد ندے کرے تچی ما پیدا کولی نو ما سر مدد ندے کرے ستا پر ازک در کولو کی ما سر سوک مدد نکی او سوک زما روان دی چې زما حکم نی شوه شفاعت نشی کوله وګور سلور واړلاره بندي قل ذو الذین او فرمای روبل یا کسان زعمتم من دون الله چې تاسو په خیال او ګمان نه ما سوا د الله نه لا یملکون مالکان ندی مثقال ذره په مقدار د ذره بر فی السماوات پاسمانونو کې ولا فی الارض یو نفز مککی مالکان ندی تتی سنگ غواڑی وما لهم فیهما من شرکن نشت دی دوی لرا فیهما پا دی اسمانون ازمکوگی من شرکن دا اللہ پا خدای توب کس برخا وما لهو نشت دی اللہ لرا منهم دی دوینا من زوحیر سوک امدادی ولا تنفع الشفاعت عنده او فائدر نور کی شفاعت عنده دا اللہ روان دی الا لمن اذن له مگر دا حاغ چاد فارش اللہ با اجازتو کی او اجازت با پرز دا قیامت دا طول و نمخ کی دا اللہ حبیب تا کی او بیا با نور پیغمبران و نور مومنان دویبم شفاعت کی حتا تردیزا فزیان قلوبهم چی بیار تکڑیشی یراد زرنو ددی ملائکونا قالو ندیوائی ماذا قال ربکم دسشی بارک حکم کستاس رب قالو الحق ندویوائی حق خبرا اور آیات بارکی و حدیث پاک راغلے دے دا ملائک دا اللہ او تابدار مخلوق دے او دا اللہ نڈیر یریگی حدیث پاک کی دا سراغنی دی اللہ رب العزت چکل دی اوشی حکم کی ندا ملائک ٹول پیرشی حدیث دا ترمذی شریف دے اذا قد الله في السماء امرا کله چې الله سه فیصلو کې دیو حکم په اسمان کې نو دا ملائک و زر را غرزی زمکه تدا جزید وجنا او هغه دا سی کانها سلسله تن لا صفوان تب وګنی زنجیر یو کانی تراچه ډیر په هبت چې الله سه فیصله کوي قیامت را ولي دنیا روانه ملائک په هبت تردی چې دایره د ملائکو د زړونو لری شي نو دی وی رب د سو فیصله او کقال الحق د جسی وی دی غپور خبره یو بل توي اغه کې نه کمی وی او نه پکې زیات وی اغه کې نه کمی وی نه پکې زیات وی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح د دې کې دا مسله ذکر کړي چې تاسو وایي چې ملائک زمون شفاعت کوي اي خود الله نه دور یریږي الله چې سو حکم کی ټول پر فی دوشی ایو دم د آیات معنا ده الله به فرض قیامت پیغمبرانو ملائک ته حکم کی د شفاعت کوئی به الله نه پورا پیر کی وهم من خشیته مشفقون ناغی مشرک کافر ته شفاعت نه کوي بلکې د الله د حکم مطابق چې سوی هغه شان شفاعت وکړي حتا تر دې را فزع چل ریکړي شي را عن قلوبهم د زړونو د ملائکونا قالو نو د ملائک وای ماذا قال ربکم د سشي بارکی حکم فرمایل استاسو رب د جبرئیل السلام د نور ته وای بیا نور د نور ته وای قال الحق وای د حق خبره خبر ورکی چې الله ویلی باقی څه زیادت او نقصان کمی نی او هو العلی الکبیر او دا الله العلی وجد الکبیر او دا الله لوی دی مصطفی ان شاء الله موږ بیا درس وکړو مزوشي نو بیا به ان شاء الله درس کوو اغی پسی بیا ان شاء الله اجتماعی دعا او الله زموږ استاد ټول دینی دنیوی حاجتونه تر سره کړي وګور دا مبارک میاشتا اخیرا نه 10 د دې شروع دا الله دیو کی چې موږ او تاسو ټول الله طرف ته متوجی شو او صحیح توبه او باشو ور په دې ملک او دنیا باندې آفت ده ادا زموږ د بدو اعمال او د وجل له چې موږ ټول الله ته رجوع کو صحیح توبه او باشو چې الله د آفتونو مصیبتونو لری کی او دا د خیر برکت میاشت په دې کې هر چا ته توجه وکار دا ور د هر روزه دار الله دو دعاګانې قبلې بیا نن د جمعې مبارک او رزم دا د جمعې پر از الله د بندګانو دعاګانې قبلې په جمعې په دې رز کې او رز د دعا قبلې داغه کې غره قولونه دوی و یو چې امام د منبر وانی کینی د خطبه د پاره د مس ختمه دو پوره ده دا وخت دا ډیر قیمتي وخت ده چې عالم په منبر کې نه سو خطبه وي اوس به مس کې د مس ختمه دو پوره دا ټیم ده نو د مس په دې روکو سجده کې دې سره دعا کوي درو شریف نفس دعا یادې کوي دا قبل دو وخت ده چې زای چاند نشي درنګ امام د دوه خطبه منس کې کیږي نو دا الله سوچتول دا ثابت نه دي چې دعا د پاروازي خلک لا سوچته زړه کې دعا کوي دویم وخت د مازیګر نفس او ایسمره چې ما خام ته نږدې کی نو دا وخت را نږدې کی لازم کوم او تاسو لګران او غوږ روزماتې لټول ناشې نو چې سمره ما خام له د جمعې دا ورځ ور نږدې کیږي دومره وخت قیمتي دی نو بس الله له دعاګانې غواړي الله دعاګانې سم دروځه دار قبلې عجیب یاد جمعې ما خام ځکه د جمعې ورځ د پرون ما خام د نور پریوتونه شروع شوي د نن نور پریوتو پوری بوي او د الله نګور د نور سوالونو فزید د هدایت سوال لر کوي رزق والله چې سلی کړی اباسم درکې هغه سوالم کوي من نه الله نه رزق حلال غواړي د دنیا خوشحالي غواړي او غټ ضرورت غره د هدایت ته مونږه غاړو غاړو نه په دې خبره باندې د هدایت سوال ډیر کوي ځکه دا نیمګړې فانی دنیا تاسو ګورئ روزانه ګورئ روغ سړی جواب ری وفات شو زمونږ استادو د اتل یقیني دي د خارو قبر ته بزو دا دنیا کټولم زمونږ شینو پاتې ده نو ډیر ته د هدایت سوال کوي ځکه هدایت د الله غ نعمت دی چې خپل پیغمبرانو تور کړو چې د کوم مقصد د لپاره الله مونږ پیدا کړیو چې دا مقصد زموږ او تاسو مخې ده شي. اگر دې شپو کې هغه مبارک شپه روانه ده دا په دې ناتکو کې ډېر وی لکه یو وشتم درویشتم پنځوشتم وشتم نهوشتم. نو دا راځي په کار دي چې مسلمانان په ذکر په تلاوت څوک شوګره کی دا نه غواړي باز خلک په کناسي غپ لګي نو غپ باندې مې نه شوګره کې او یا سره د دې شپې د برکاتو نه محروم نشو چې چا ماز خوتن او د سبا مس په جمعو دا شپه د نور پرې وته نه شروع شي د سبا را خطو پوری چې سبا را وخت له القدر ختم شو د شپو کې لږ مهنت په کار دی. عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته ویلو کما لیلۃ القدر وکتو نو ثواب. وګوره نبی علیہ السلام حکم د ټول امت د پاره وی وای اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. الله ته معافی کوونکې معافی خوخه مونږ ته معافی وکړي. وګوره د شپو کې دا دعا ډیره په کار ده. تلاوت کوا ذکر کوا دا ډېر مبارک شپې دی ګوره پدې یو شپه داسې سملاویږي چې د زورو میاشتو نه بهتر ده. وې تش د زورو میاشتو حساب شو کې صد پاس درې اتیا کال جوړيږي سورہ او دلته الله دا سیندي ویل چې د زورو میاشتو مردا شپه ده وې خیر من الف شهر د زورو میاشتو نه غوره د څومره غوره د الله له معلومه ده. اگر پر یو شپا بانیز دیر سمیلاوی کی چی مونگو تاسو دید شوگی رکولو کوششو کو دیکی تحجدو لرا پاسو امون دلت قیام اللیل امکو تراوی ہونا پس مسلمانان اغی تا متوجیشی اللہ نو غواری دعا گانی ہو غواری تا گوری دا خیر و برکات و میاشتا اب ازادی تیری دو آلا پا دو روان ادا دام ګورړو کې درد دې دی په دې تلو خفقان پکار دی پرې ډېر دې مده مکوای دا غوږ دې د خې د برکاتو میا شو جلا دې پسې جړا پکار دا دې پسې سره دې پسې جړا پکار دا دا خو د خیر او برکاتو میا شو دې په تلو باندې دا چې خوشاله پدې ډکه خوشحال شې چې الله یو فریضه او ما پورا کا خو خوشحالي ګډه دې مزید چې خوشري تکبر دې اسراف دې دا عرب ګور ډېر خوشاله یې ځل موږ حرم شریف کې و ا تراویح په دې اعتبار اشاره وی چیرې د اختر حکم راغې کنه دا ټول عرب ولاړو د دې کې حکم راغې چې اختر نشته په یو کم ډیر ژوند اختر نو شو ډیر شمه شو یره د الله کور کې ناشو دا غیو شپې په تراویح سیوا کې دو چې عرب کوم خوشالي وکا خوشحالی گئی با دیو رضا برکات تی ورد جہنم دروازی بندی دی د جنت دروازی سری کلاو دی دا اللہ خصوصی رحمت منگو تاسو تا متوجه دی نو دا د خیر او برکات و میاشتا وی دا اللہ حبیب چی بدا خیر آشر رالا نو من پختو کوئی بڑی بیراغ کی بس دی که بدا اللہ حبیب متوجه اعتکاف تا بناست طول عمر اعتکاف تا ناست الله حبیب پټول عمر کې اعتکاف نه دی قضا کړی او دی لس ورځو کې ود الله حبیب بس متوجی شو دی شپو ورځو کې دا شپې او ورځې ټول ډېر د خیر او برکت دی. نو دا الله بندگان او تاسو د ټول خدمت کې چوریدون کې درخواست دی چې الله رب العزت متوجی شي د تمام امت لپاره سوال وکړي چې دا فتونه مصیبتونه ته الله لري کې شور مسلمانان په لړزان او پریشانو او تکالیفو کې چې الٰہی العالمین دې ټولو ته دا پریشانې لږی دعا وغواړي الله ترنن رضی پوری چې څومره مسلمانان وفات دي تو ور سره د مغفرت او د بخښنی معاملو وکړي ادا موږ څومره ژوندې او پاتیو الله موږ ټول له صحیح توبې توفیق راکړي یا رب دا ټول روزه په خلتا الله سودو چتکړي دا وبا مصیبت او دین علاوه نور پریشانی د تمام امت مسلمان لرکه الله حرمین شریفین مساجد مدارج دینی شعبی ٹو لگا کلاو کی مسلمانانو کم کارو نبندی اللہ دام را کلاو کی کم مسافر غریبانان گیر دی د چا دینی سفر دی سور تبلیغی جماعتونه غریبانان گیر دی خرچې مور سره ختمې دي پیسې مور سره ختمې دي د رغور کلو تعالی کو ته خبر رولې ګلو الله دا څومره مسافر ک دینی دی او ک دنیوي د بچو درس کې حلال لپاره چې تری دام غره د الله په لار کې دام د دین په لار کې الله دا ټول سالمین غانمین په خیر او عافیت باندې خپل کورونه تراولې الله دا وبا دا مصیبت د ټول دنیا د مسلمانانو لري کې الله ټول اسلامي ملکونه د دین په امن او امان او ساتي الله دې کفار او تم هدایت وکي یا الٰہی العالمین دې کفار او تم هدایت وکي او ک نصیب کې هدایت ني او د مسلمانانو د حیا د مال جان او دین سره لوبې کوي الله په آسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کوي الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کوي او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کوي وصلی الله بسم الله الرحمن الرحيم يرزقكم من السماوات والأرض وفرمايا حبيبا سوق دي چه رزق در كيتا سوت داسمان نونا والأرض ودزمكنا اے زما حبیب دی مشرکانو نتفوسو کا چتا سولد آسمانو نوزمو کو نرزق سوگ در کئی دوی بد وجد شرمندگئی نا چفشی جواب بن در کئی قل اللہ فرمائی چی اللہ و این ناو بیشک منگا او یاکم یا تاسو لعلا حدن خام خاف لار سمیو او فی دلال مبین یا پا گمراہی اختارکی اداد دعوت یو طریقہ خی داد دعوت یو طریقہ خی اے لکے او کس دے استاذ رہ جنگ دے او اغلا خفا تا ده چی ترشتی نی او ده درو جنده دورته وی احا دونا کاده بون یر یو پا منکی درو جنده بدی دیکن پا دیت باروانی وی هادا علا وجه الانصافی فی الحجا لکه یو قائل چاہتا وی یر منکی یو درو جنده او اخپوی گی چی ده رشتی نی ده اوز درو جنیم مانا دایات دا وما نحنو انتم الامر واحد منگو تاسو پا یوکار نیو تاسو پا گمراہی ای منگ پا ہدایتیو یو دی فریقینو کی پلار دے او بل گمراہ دے ندا پا یو عجیب انداز قرآن حکیم دعوت مخلقو وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا أَوِيَاكُمْ يَا تَاسُوِ كَافِرُو اے دی دو اڈلو کی خامخا یا وڈل العلا حدن فخامخا پلا رسمیو او فی دلال مبین یا پا گمراہ اخکارکیو اُس داغینم زیاد ترقی کئی کلو فرمائے لا تسلون عما اجرمنا اے کافرو تا سنب تپو سنکلے شداغ چی منکم جرم نکو تا سن خدا اللہ وحدانیت تال عیاض باللہ جرم وائے دیو اللہ عبادت تا جرم وائے او خکلی اخلاق تا جرم وائے ولا نسأل عما تعملون او نب پختن اکلے شیز منگناغ چی تا سکم عمل کوئی تا دې شرک کفر تدامل نمیخه او د الله وحدانیت تد د جرم نمیخه کل یجمع بیننا ربنا او فرمایا جمعوال براولی پمن زمون کې رب زمونگا ثم یفتح بیننا بالحق او بیا و فی سلو کی پا منزمون کی پا حق سرا وهو الفتاح العلیم او دعا اللہ فی سلک ان کی اپوہ دے نو دا خبر گورا دا شک پا بنیاد نو دکا خپل ایمان او دین کے شک کولم کفر وی دے یو ترتیب دا ہدایت یو طریقہ دا دعوت او خولا اصل کی تقدیر دا یاد دا وَإِنَّا لَعْلَى هُدًا وَإِيَّاكُمْ فِي دُلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرُونِي فَرْمَعَيُوا خَيْمَاتَ الَّذِينَ هَا كَسَانَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ چِپِ وَسْكُلِ مُدِدِ اللَّهَ سَرَ شُرَكَائِ صَدَارَانَ کلا دا سندا بل هو الله العزيز الحكيم بلک دا الله العزيز زور ور دے غالب دے الحکیم او خاوند حکمت نو دے تیر سوات کدا خبر ذکر کئ چې زمون پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین هم دے او دا غیدا نبوت تر قیامت پور عام دے اگر یو بے پیغمبر منو بل بے خاتم النبیین منو بل د تمام انسانانو پیریانو د پارا تر قیامتا غوی اللہ پیغمبر را لی گلی وما ارسلناکا ندر علی گلی منگ حبیب تاسو لرا الا کافتا للناسی مگر پورا د ټولو خلکو د پارا بشیر و نذیرا زیر ورکون کے او ير ورکون کے تکافتن اکثر مفسرین وای چې اسم فاعل نه د کفنا دا تا پکافتن کی د مبالغه د پارا دا او دې کې دا حال دې د مفعول د ارسلنا کنا او دا لناس دا د دې پوری متعلق نه وګوره دا آیات د څه معنا شو ما ارسلنا الا کافن و مانع للناس عن الكفر والمعاصي نذر علی گله ممتالرا مگر من کون کې د تمام خلقو د فارد د کفر او د گناهونو نا لکافتن دا اسم فاعل شو تا پکې د فارد صدا د مبالغه دا څوک دا موجه را کافتن مصدر نه لک کاذبتن او عاقبتن مصادر رازی او دا حال دې د دغه کاف نه پارسلنا کا کی نو یا خدا په خپل مصدریت باندې باقی نه مبالغتن یا دا مصدر په تاویل دې اسم فاعل له یا حذف د مضاف دې و ما ارسلنا کا الا ذا کافتن ندر علی گلی منتا سولر مگر خاوند منی کونو د ټولو خلکو د پارا د کفر او شرکنا او علامہ زمخشری وی جنا دا اسم فاعل دے من الکف او صفت دے دیو مصدر محذوف د پارا او دا تائید تانیس د پارا دا نگر تقدیر دایات دازش و مارسلناک الا رسالتا کافتا عامتا محیطتا بهم ندر علی گلی ممتالرا الا کافتا مگر پر علی گلو عام سرطول خلق لرا بشیرا و نذیرا خوشخبری ورکون کے او زیر ورکون کے ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دیر دخل کو نہ پوہی گنا ويقولون وایدا کافر متى هذا الوعد کل ویدا وعد عذاب ای تر عذاب د الله یو ټوک خاریدا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی قلو فرمائی لکم میعاد یوم میعاد فمانا دو وعدن لے مزدر میمی دے قلو فرمائی لکم میعاد یوم تاسو دفار وعد دا غور زنا لا تستاخرون عنه ساعتا رستو بنشئی تاسو داغین یو لغنت ساعت چکل رو رسیگی او چکل لا راغلی ندا ولا تستقدمون تاسو داغین اڑوان دکی دین شئی وقال الذین کفروا آیغ کسان چکافر دی لن نؤمن بهذا القرآن هرگز منگ ایمان نروڑ پدی قرآن ولا باللذی او نپاغ کتابونو بینے دیهی چه قرآن نمخ کیو اید طولو اسمانیو کتابونو ننکار کئی ولو تراک چره گورت اید الظالمون کلچ دا ظالمان مشرکان موقوفون عند ربهم ادرولی شوی بید خپل ربروان دید فارد حساب یرجع بعضهم واپس کئی ببازی دوین الى بازی دل قولا بازی توینا اے مشر غلط بپا کشر بان خبر ورچئی او کشر بے دزان نلری کئی پا مشر بے ورتفی یقول الذین وائی بہاغ کسان استدعفو چیا غی کمزوری گڑ لشویو ما تحتو للذین استکبروا کسانو تا چیزانو نلوی گڑلی او مشرانو دا غلط کشران بغلط و مشرانو توی لولا انتم کچرتا سنوی لکننا مؤمنین نخام خاوب مند مؤمناننا قال الذین استکبروا یا کسان چیزانو نلوی گڑلی للذین استدعفو حاغا کسانو تا چئی کمزوری گڑلی شویو انحنو سوددناکم آیا منگ تاسو بن کڑی وی عن الہدا دا ہدایتنا چی اغا اسمانی کتاب او دا اللہ پیغمبرو بعد اذ جاہکم پس دینا چی دا تاسو تراغلیو بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو مجرمان وقال الذين استضعفوا وبويها كسان چه کمزوري غنلي شيو للذين كسانو ته استكبروا چه لوي کړوا هرا کمزوري وا غلط کمزوري وا غلط مشران توي بل مكر الليل والنهار بلکي بنکړي ومنګ مكر استا سود شوي او دورزي غلط و مشران توی دشپی ممرال غلط مکرو کولو او درزم غلط مکرو ممد اللہ د دین او د وحدانیت نبنی کریو از تعمروننا کلچ و حکم کولو تاسو ممده غلط و مشرانو ان نکفر باللہ دا چی منگ انکارو کد اللہ د وحدانیتنا و نجعل له اندادن و گرزو دی اللہ لرئی صداران واسر الندامتا پټب کفي مانتیا مخکتیرو اسر د ازداد نه سرګندب کفي مانتیا پټب کفي مانتیا دواړه ډلې بشران بم افسوس او کفي مانتیا سرګندي او کشرانم لما راو العذاب کلچ وګوري عذاب وجعلنا الاغلال او بگرزو زنجیرونا فی اعناق الذین کفرو فسٹنو داغ کسانو کی چی کافر دی اورتبویل شیحل یجزونا دیت سزان شیور کے دے الا ما کانو یعملون مگر حاغ چی دیو او کم عمل بے کولو وما ارسلنا فی قریتن او نور علی گلی مونگیس پیویسی او خار کی من نزیر دیسی او ورور کی ارور کون کے اللہ قال مترفوها مگر ویلیو مشرانو ددی خار چی دمال دولتاو دمشرائی پنشکیو مترفون وی اول النعمت تا چنن نعمتون خاوندانوی لاسو کے اقتدار دے مشریدا الا قال مترفوها مگر ویلی وغمستو او عیش پرستو دے خار انا وی بیشک منگ بما داغ دیننا ورسلتم بیهی چتا سورالی گلیشی ای پاغی اید اللہ پیغمبرانو کافرون انکار کونکیو وقالو او دی مترفینو بوید آدمالو دولتو دی نعمتنو پا نشکیجیو دقالو زمیر دی مترفین تراجیلے نحنو منگا اکثر اموالن دیریو پا مالونو کی و اولادنو دیریو پا اولاد کی وما نحنو نیو منگا بمعذبین چی منتب عذاب را کریشی ای دیوی زمون مال دیر دے و زمون اولاد دیر دے زمون مال و اولاد دیر دے مون دیر یو پا مالون و پا اولاد کے دیدے کدا اسم تبزید یا پا مطلق زیادت با مانا بانے دے یا خپل مانا دے اسم تبزید لا خو مفضل علیہ پا کی محضوف دے اے نحنو اکثر منکم اموالا و اولادا مونگا دیر یو دتا سنا پا مالون و پا اولاد کے ایوی زمونگ مال دیر دے زمونگ اولاد دیر دے مونگ تا بس ہزارا نکڑے شی مونگ پا مال او پا اولاد پا تاسو غرشویو مونگ تا عذاب نشی راکی دے دا زمونگ دا فراخ رزق دا د دی دلیل لے چی مونگ با خیرت کم سعادت منیو لکو سم بازی ناپو حداوی د چامال لګر که حرام یو ير درې ډېر خکتري غریب له پسپکاو د حقارت په نظر ګوري ندي کافر وبوي مونږ ډېر یو د تاسو نه په مالونو په اولاد کې وما نحنو بمعذبين او منتبع عذاب را نکړي شي دا مونږ له جدم رمال او اولاد را کړي دا په الله درانی یو مونگ تا آغا عذاب نرا کئی زمونگ نرزا آنے ادا مونگ چی کم شرک کو نو دا بی دینی ندا او دا تاسو چی مستر آبالی دا دین ندے مال او دا اولاد دیرے دلی دا خپل صدق او دا حقانیت دلیل جوڑ کو قلو فرمائے ان ربی بیشک رب زمائے بسط الرزقا فراخ کوی رزق لمن يشاء چاله غاړي ويقدر وتنګوي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ډېر د خلکو نه پوهيږي نا وما اموالكم او ندي مالونه ستاسو کافرو ولا اولادكم نا اولاد ستاسو بالتي فهغتريكا تقربكم عندنا زلفا چرانیز دی با کتاسو زمون سر زلفا پنیز دی کولو سرام کافر دو استعمال اولاد دا سنده چتاب اللہ تنیز دی کی اللہ منام نمگر آغسو چیمان روڑے دے وعمل صالحن ومنکڑ نیک نگر کدو مومن مال لیر دے دام حلالوی او لگیم پسمزے اولادیم دی دن خدمت کئی د مومن مال او اولاد د دپارا اخرت کې د خیر او د الله د نزدې ک ذریعہ و جوړ شي الا من امن یا استثناء متصل وا کچر خطاب عام شی مومنان او کافر ټول تا نبیا الا من امن دی کې دا استثناء متصل لا او یا بیسنسنا منقطعوی که وما موالکم کی خطاب دا یواز کافر تشی الا من لیکن ها غسو کامن چیمان روڑے وعمل سوالح نمل کرنیک فاولائک دغ خلق لهم جزاء الدعفی دا دای د پار بد لب وزیاتا. اذن تبازی مفسرین د لفظ ضعف تفسیر کړه دا په کسری د زوات سره نه علماء لیکلی دا دې ته نوې ضعف دوګنه تګنی چې یو شی دوچن شو بلکې ضعف په اصل کې زیادت غیر محصوره ده. دلته میات کې دا څه نوې چې غنی ضعف دوګنه تا وای کله فلا یو پلس یو پو سوا یو پسوار لسوا یو پل کونو کروڑونو ارګونو بدلی ورکای نو ضعف وای زیات والی تغیر محصورتا لک آیات کیم دغه مراد ده فاولائک دغ دی مانو دنی کوملونو خواندان لهم جزاء الضعف دای د پاره بدلب وی زیاتا او د زیاتوالی اندازې الله ته معلومه ده بما عملو دا او جن چې د عملو نکړي وهم فی الغرفات آمنون او دای په بالخانو د جنتونو کې اپو چتو چتو منازلو کې په امن او امان وي. اللهم اجعلنا منهم والذین هاکسان یسعون فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون فایاتونو کی معاجزین اے دی پخپل خیال گمان کی وئی گنی چی مونگ بد آیاتونا عجزکو کوشش کئی اے دا آیاتونا رد کئی او دا اللہ پا دن کی خلقو لکس ما کسو عیبونا رو باسی دی پخپل باطل خیال کی وئی معاجزین گنی چی مونگ با پیغمبرانو دا دندار خلق عجزکو اولائک دغ کافر فی العذاب محضرون فعذاب کی برا حاضر کریشی. قل حبیب او فرمائے ان ربی بیشک رب زمان یبسط الرزق فراخک وی رزق لمن یشاو چالچو غاڑی او خخیشی من عبادی ہی دخل بندگاننا ویقدر لاح او تنگوی رزق چی چالو غواڑی وما انفقتم من شین آغا چی اولگ آغا چی لگ ویتا سودس شینا تفقی بند کرو رہے وما انفقتم من شيء وما انفقتم من شيء ناغچو لګوي تاسو د سشینا اخر خیرات دیو کو د الله په نوم دې سوار کل فهو يخلفه ندا الله په دنیا او خیرت کې داغه بدلی بدر کوي کمشه چې تاسو لګوي فهو يخلفه د الله په داغي بدلی در کوي دنیا کې مال بډې رہی کوردا دی آیات کې وعده شو چې څوک مال لګي نو الله داغي بدلی ور کوي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی وېدا سي رزمي چې سبا کوي بندګان مگر یو دو ملائک را خوشي د برانا فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا يَوْمَ لَكْفَكِ وَي اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا اے اللہ ورکی چه سوک مال لگئی دت دنیا کے بدلے ورکی او بل ملک وی وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ورکی چه سوک بندئی دا مال حلاک و تباکی نو الله وعده کړی چې څوک مال بدین لګی فهو یخلفه دا الله داغه بدلی ورکړي ای دنیا کې په مال بدلی ورکړي یا قناعت ورته نصیب کی چې هغه او خزانه دې چې ختمي گینا او هو خیر الرازقین او دا الله ورد د رزق تقسیم اونکو نام و یوم یحشرهم فکمر چراجب بکی دوی جمیعا طول ثم یقول للملائکت بیابو فرمائی ملائکتا اها اولای آیا دادی غمشرکان ایاکم چتاسو تکانو یعبدون ودئی چدئی با عبادت کولو د مشرکانو سلور اقسام مونږ ابتدا د درس کې ویلیو یو قسمه مشرکان دي چې ملائک د الله سره شریکي او د هغه عبادت او بندګي کوي الله او ملائک ته پرز د قیامت وای آیا دا دغه مشرکان چې تاسو عبادت او بندګي وکولا قالو نو ملائک وو فرمای سبحانك الله پاکی د تعالی را تد شریکانو نپاکی انت ولینا من دونهم او تدوز زمونگے علاوت دوینا اللہ دی مشرکانو زمونگے عبادت نرکڑے بلکانو یعبدون الجنن بلکیو دی چی عبادت بے کولو د شیطانانو جنن مراد آیات کے شیاطین لی بلکانو بلکیو دی یعبدون الجنن چې دای به عبادت کولو د شیطانانو اے شیطانان به په بوتانو کې ورننه وتل چې دای به عبادت کولو نه ور سره خبرې کولې کله به ور سره شکل جوړ کو دای به ویګنې دا پیریان دي او دا ملائک دي اوالان کې هغه شیطانانو اکثرهم بهم مؤمنون دیر د دوینا بهم مؤمنون دیر د انسانانو نه بهم پدی شیاطینو مؤمنون یقین و ایمان او تصدیق کوونکیو فالیوم ننن رز چرز د قیامت دا لا یملک بعضکم مالکان بدشی باز استاسو لبعضن د پار د بازی نفعن د فیدی رسولو ولا ضرر نولد ضرر دفقول ونقول بفرمایون للذین کسانو تا ظلمو چی ظالمانو شرک کړو ذوقوا سقی عذاب النار التي عذاب دورا کنتم بها تکذبون چی وای تاسو چې دی ورته دروغ نسبت به مکولو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَرَّجُوا اسْتِشْهَادَ بَدْوِيَ آيَاتُنَا زَمُنَ بَيِّنَاتٍ خَارِقَ كَارَا قَالُوا لَا كَافِرٌ وَإِمَّا هَذَا نَذِرَ النَّبِيُّ كَرِيمٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا رَجُلٌ مَغْرِيٌّ شَرِيدُ يُرِيدُ إِرَادَ لَرِي أَيَسُدَّكُمْ جِبَنْ كِتَاسُ عَمَّا دِبَادَتُ وَبَنْدَگِي رَيْدَ حَغَچَانَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ چوچی عبادت بولا کول استاسو مشرانو وقالو ایدی ما هذا نزد قرآن الا افکن مگر دروغ دی مفترن دزان نجوڑ کری شوی دی وقال الذین کفرو آیا کسان چی کافر دی للحق حقتا لما جاهم کل جدا حق دوی تراغل دی ان هاذا جندا الا سحر مبين مگر جادو د خارا وما اتناهم ذي ورکړي موږ د مشرکان او کافرانو ته من کتبن س کتابنا يدرسونا چې دګنی غیل رجلی او پاک کتاب کې د خپل شرک په صحت س دلیل مندو وما ارسلنا اليهم او ندرا لګله مونږ دی مکی والو تا قبلک حبیبتا سن مخکی من نذیر سوکیر ورکه انکه پیغمبر وکذب الذين او د دروغ نسبت کړي او هغه کسان من قبل هم چې دوی نمخ کیو وما بلغوا معشار ما اتيناهم ندی رسیدلی دا موجودا لسم برخی دا حاغت چیتا مونور کریو معشار یا مانا و لسم برخا ایدائی دور او گدو مرو دمون پندوش پیت کال عمر دے دائی بزر او یونیم زر کال عمرو ما حق او گدو مرونا یا حق قوت یا غد مالونو ڈیرے دل ندی رسیدلی دی لسمی سیدہ غمال عمر و قوتا آتینا هم چورکڑیو منگا غویتا نگورا معشار پا مانا دو عشر دی معشار او عشر یو مانا دا دا یو مانا وچه معشار پا مانا دو لسمی دی بعض علماء داموی چل معشار عشر العشر د عشر عشر توي د بیا تي سلم اي سجوړيږي تر دي چې بازي وي نام اشار عشر العشير توي او عشير عشر العشر وي نظر مې ست جوړا شوا ددا مبالغه د په تقليل کې دغه په دې اعتبار معشار لسم تم وي سلم تم وي زرم تموی ایدا موجودا ندی رسیدلی لسم او سلم برخطا او زرم تما آتینا هم اغا چیئیتا من کم عمر ورکڑیو او کم قوت مورکڑیو دمالنو دیروال مورکڑیو فکذبو رسولی ناغی زما پیغمبرانو تد دروغ نسبت کڑیو فکیف کان نکیر نسرنگیو عذاب زما پاغوی او سرنگیو انکار زما پاغوی قل حبیب او فرمایا انما اعزکم بشکز نسیت درکم تاسوتا بواحدتن فیوی خبر سرا ان تقومو دا چودری گئی للہ دپارت رزاد اللہ مثنا دو دوا و فرادا و یو یو زانت زانتا دو دودری گئی یو یو زان زان تودری گئی ثم تتفکرو بیا سوچو فکرو کئی ما بسواحبکم من جننا نشت دے پسواحب ستاسو پمرگری ستاسو چی نبی کریم علیہ السلام دے من جننا حسلی ونتو ورتاسو دا سی عظیم و اخلاقو والا شخص تلی ونیوائی ان هو ندی اغوی الا نذیر لکم مگر یر درکون کی دیتا ستا بین ید عذاب شدید مخد عذاب سخنا قل حبیبو فرمائے ما سالتکم من اجرن آغا که غخت میتا سنا پا بیان دیدن سمزدوری اتد تاوان دا وجن ما ترانی دیکی گنا فهو لکم نو اغستا سشول ان اجریا ند مزدوری زما الا علاللہ مگر پا اللہ وهو على كل شيء شهيد او د الله په هر یو شي غوا ده خبردار ده اې د مسنا او فراد او معنا دا مو ځان ځان تودري گئی او په جمع جمع تودري گئی ځان ته یوازې رايا او سوچو کوي نور را جمع کوي او لګ انصاف نکار و علي داستا سودا صاحب او نبی کریم علیہ السلام چې سلوی اختالم ورته سوادق او مینوی اوس ورته ولید زدو دینا د وجن لیونه وایي تاسو لک سوچو کوي سلوی اختال ژوند تاسو کې تیر کړي چرته په دروغ مولي دله او په سلوی اختال کې بدای مولي وان تو چرته دله او ځکه کفار په خپل ادا الله حبيب ته وی تاسو دې ګولو وی آیا زموږ اشتیا مون دې په دروژن په دې سلويخ کال کې ای ما جربنا لیکا کذبن مونږ خو پتا شو دروغ ورو تجربه نه کړې قلو فرمای ان ربی بشک رب زما یقذف بالحق رالیگی وحی حق په معنا د وحی دی یقذف بالحق رالیگی وحی را نازل وی هو غی یا یقذف بالحق ولی په حق سره باطل لرا ولی باطل په حق سره علام الغیوب پوها دے پا تمام پوٹو سی زنو قلو فرمائے جا الحق راغل دے حق حق سد قرآن دے توحید دے او دین دے اسلام دے و فرمائے جا الحق راغل دے حق وما یبدو الباطلو او نسی سرگن دی دے ابتدا کی باطل وما یعید او ندوبار سرگن دی دیشی دا آیات خو یادا سی مانا آوا ایوی جا الحق و حق راغے وما یبدو الباطل دا ما استفہامیہ را ایو شیئن بقی للباطل حتی یعیدہو او فرمائے راغے حق نسش باقی پاتے شوئے دے چه باطل بداغی ابتدا کئی یا بے اعاد کئی اے فلم یبق منہ شیعن اسم فاتی ننی آیات دا سے مانا شوا فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا آیا گور یای لرسوک باقی پاتی حق راغلے دنو چه حق راغے قرآن راغے اسلام و توحید راغے وما سشید باقی پاتی شوے یبدو الباطل وما یعید چراغ ابتدا بباطل کئی یا بے اعاد کئی یا مانا دا آیات داو وما یبدو الباطل زال الباطل زائل شو باطل او حلاک شو یادی دے کی مراد دادی راغ حق الله ګورا د مخلوق د شو د پیدا کول ابتدا کړي بیا به دوباره پیدا کی وما یبدو الباطل باطل المراد د مشرکان او غباطل معبودان دی ابتدا نشی کول معبودان باطلا دیو شی د پیدا کول وما یعید او نی دوباره واپس کول شی قلو فرمای ان دللتو کچرز خطائی مو بیلارم فینما ادلو علا نفسی نبی شکلا خطا کی دل زماد دی سزا بزما پا نفسی وین احتدیتو او کزپ ہدایتم فبیمان داغ وجنا یوحی الی ربی چی وحی کئی مات رب زما انہو سمیع قریب بی شکد اللہ او ریدن کے دے قریب او نزدی دے ولو تراک چرے اگورتے محاتبا اید فضعو کلچ دی بپیرشی دی یر نمراد یرد قیامت دا یا یر نمراد یرد دوبار را پورتکی دو دا یا یر نمراد یرد دنیا دا مرگ پا وقت کی مرگ د پاره یو خوف او یرانا کچری وګوري تکله چې دی په پیر شي مرگ براشي قیامت براشي فلا فوت لهم منا بدی بیا زمون اخلاص دې نشي و اخذو رانی ولي شوي وای دی مم مکان قریب د زینس دینا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ رَأَوْنِي وَلِشِي بَيْدَ زَيْدِ زِينَا چاغه قبرونه دي نن بیا به زمون نخلاصيږي نا وقالوا بیا بدای وعید زن کدن نو د قیامت فرض آمنا به ایمان روړ دې مونږ به پدی الله عز وجل یا به پدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وانا لهم التناوش کمزه کی بيدی لر رانی ول دیمان مم مکان بعید دزل رنا دا خوزل رزیر زنکدن که خو ایمان سوکن روڑی او نقبلی ادا دی ایمان دا قبل دو وقت نده وعنا لهم التناوشو کمزے کی بیدوی لر رانی ولد ایمان من مکان بعید دزیل رنا وقد کفرو بیهی او بیشک دے انکار کرو دا اللہ دا وحدانیتنا او دا اللہ دا حبیب دا صدقنا من قبل د دین مخ کی ويقذفون بالغيب او وشتل کیدای بالغيب پن لیدل شوی نشانه سرا مم مکان بعید زل رنا اے نخ نخکار یو دای وشتل کی قیامت لیدل نه دی وای قیامت نشتا جنت لیدل نه دی وای نشتا جهنم دی دل نشنه دی دل دی او دی وی نشتا او اللہ تا دی شریک نسبت کئی ملائکی دی دل دی دی و ایداد اللہ لونه دی و یقذفون بالغیب من مکان بعید وشتل کئی دی پن لی دل شوی نخسرا من مکان بعید د زیل رنا نجی نخخ کاریم ننو کل غش سمی خریم وحیل بینهم پردب واچولیشی پمند دی کافرو کی و بین ما یشتهون او پمند حق کی چی دی خوخوی ای دی سخوخی دی خوی مان خوخی و دغ وقت کی با پردب واچولیشی پرده برا واچولشی پمند دوی کی و بین ما یشتهون او پمند آغیو چی دی خوخی دی خو دنیا تا واپسی غاڑی دی خو ایمان روڑی کما فعل بیشیاعهم لکس رنگ چی کار کرشیو داغ دوی غنتی ڈالو سرا چی داغیم دی غنتی اکیداو کفرو من قبلو ددین مخکی انهم كانوا في شك مريب بيشك غيو په شک کې مريب او کلک شک یو سوره فاتحه د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره پنځم دیرشم د مکی سورته د نازل شوه د پس د سوره فرقان نا دې کې داوود توحید پدریو زایونو کې راځي پاول او درې مو د یار لسم آیات کې بیا په دیار لس آیاتونو کې صورت کې دلایل عقلی دي سلور آیاتونو کې د الله حبیب ته تسلی ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله طول حمدنا خاص الله لرضی فاطر السماوات والارض پیدا کونکی دا اسمانونو دزمکو دے دا اسمانونو دزمکو دا پیدا کولو ابتدائی کری جاعل الملائکت رسولن گرز انکی دی ملائکو لر رسولن قاسدان اے ملائک قاسدان جوڑے اولی اجنحتن دا ملائک خاوندان دا وزرو دی مثنا د دو دو و ثلاثا او د دریو دریو و ربا او د شلورو شلورو یزید فی الخلق ما یشا زیات وی په پیدایش کې هغه چې خوخه شي زیات وی په پیدایش کې هغه چې خوخه شي اے د جبرئیل علیہ السلام شفق سو وزری او یو وزر بانی خارونو چت کلی او تر اسمان پوری رسولی خاوندان د وزر دی د دو دو د دریو دریو او د سلورو سلورو یزیدو فی الخلق مایشا زیاتوی په پیدایش کی حاغ چی خوخیشی حدیث د مسلم شریف کی راغلی چی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام قتلیو او داغویش پکسا و وزریوی یو وزر بانی ده قومی لود پینز خارونه تر اسمانو چتکڑیو و الٹکڑیو ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر فہر یوشی قدرت او طاقت والے ما یفتح الله اغچرا کلاو کی اللہ للناس دفارد خلقو من رحمت سرحمت اللہ چالے او رحمت را کلاو کو اے باران رزق یا نور دینی او دنیاوی فائدے فلا ممسک لها نو نشت دے سوک بند ان کے دے لرا دا اللہ دینی او دنیاوی رحمت سوک بندو لنشی وما یمسک آچ بندی کی اے اللہ یو رحمت یو خوشحالی دے چاد پار بندک فلا مرسل لہو نشت دے سکرا پرانستن کے او کلاو ان کے غیلرا من بعدی ہی پسد بندو لداللانا وہو العزیز الحکیم دا اللہ غالب دے قادر دے پرا کلاو لو پا بندو لو الحکیم او کچالے بندی پا دی بندو لو کی حکمت دے او کچالے کلاوئی پا کلاولو کی حکمت دے یا ایوہ الناس اذکروا خلق را یاد کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اللہ چکم نعمت پتاسو کڑے دا نعمت را یاد کئی حل من خالق نایشتر بالپیدا کونکے غیر الله بغیر د الله نا يرزقكم من السماء والارض رزق بدر کی تاسو ته د اسمان او د زمکه لا اله الا هو نشته بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر د الله نه فانا تفكور کم فل تاسو ورول شهید الله د توحید نه شرک تا وَإِيُّ كَذِّبُوكَ كَذَ دَرُغُ نِسْبَتِوكُ حَبِيبَتَا سُتَا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ بِيشَكَ دَرُغُ نِسْبَتْ كَرَشِو فِي غَمَّرَانُتَا مِّن قَبْلِكَ تَاسُنَ مَخْكِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اَوَاللَّهَ تَوَرْوَا پَسْ بَكْرِشِ تُول كَارُنَا اللهم انا نسالك بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللهم نتول خاتمه في ايمان كي الله اعظم د ټول د اخواري مهنت خالص د خپل وجهه لپاره کی الله دا قران او د دین کارونه زموږ د لپاره کی کومه وبال م جوړه رب کریم موږ ته زموږ د ټول والدين او استادانو اصول فروع تا بڑو ژوند او حاضرین او غایبین ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانۍ الله ختم کړي تا کوم وبا مصیبت راغله په خپل رحم او کرم الله لا پریشانی لري کې او پورته کړي سور بیماران کورونو هسپتالونو کې دی الله شفای کامل عاجل او ثور نصیب او څومره مسافر د وطن نظر په در دي الله په خیر عافیت باندې سالمین غانمین کورونو تراولې الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی الله د چا دشمنی طرف غنې دی په محبت او دوستۍ باندې رب کریم بدلې کی یا رب کریم کم بی گناہ بندیوان بی بخپل رحم او کرم دا بند را اخلاص کی اللہ دا چاکورنو کی بنین او بنات دی دا غیب و نا دا حیاء و دا نیک رشتی بند بس فردو کی اللہ ترنن رضی پوری دا سور مسلمانان وفات شوی تور سر دا رحم دا کرم دا عفوی الہ العالمین معاملو کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك Thank you.